ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องทำไมคนต้องเป็นนักศึกษาโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่19ธันวาคม2545ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องทำไมคนจะต้องเป็นนักศึกษาคนทุกคนน่ะที่จริงแล้วเกิดมาเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐในมหาจักรวาลนี้ในโลกสัตว์ประเสริฐก็คือคนนี่แหละซึ่งมีพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณอยู่ในชีวะเนี่ยเป็นพลังงานอัตโนมัติพลังงานที่เกิดและก็สังเคราะห์ตัวเองมันมีการทำงาน ในตัวของพลังงานนั่นเองซึ่งทำงานแล้วก็มีลักษณะของฟิสิกส์ลักษณะของความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าความร้อนของและพลังงานของ โดยเฉพาะลักษณะทางฟิสิกส์เนี่ยอย่างลึกซึ้งเป็นเอง เป็นการเกิดการกระทำอยู่ในตัวของมันเองได้อย่างเก่งมากและสามารถบันทึกความจำได้อย่างเก่งอีกด้วยเก่งกว่าคอมพิวเตอร์เก่งกว่าเครื่องบันทึกที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเดี๋ยวนี้ที่เขาคิดค้นขึ้นหยิบพลังงานเหล่านั้นมาประกอบกันเพื่อที่ให้มันมีสภาพประกอบกับรูปธรรมอะไรต่ออะไรกันแล้วแล้วก็เอาไว้เก็บบันทึกอะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็ยังสู้พลังงานจิตวิญญาณไม่ได้พลังงานจิตวิญญาณเนี่ยบันทึกได้ยิ่งกว่าอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่การขบคิดนึกอะไรต่างๆนานาก็ได้อย่างวิจิตพิสดารหลากหลายสรุปแล้วก็คือคนเกิดมาเนี่ยเป็นสัตว์โลกที่มาทำความเจริญให้สิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณนะต้องมาทำให้เจริญขึ้นเรื่อยๆทีนี้ความเจริญนี่แหละ ความเจริญมันมีแทรกเจริญทางวัตถุเจริญทางเครื่องอาศัยหนักเข้าก็เจริญทางเครื่องปรุงแต่งมาบำเรอมาหลงเสพเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ปรุงแต่งกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นทุกข์กลายเป็นการทำให้สังคมก็พลอยทุกข์นอกจากทุกข์แล้วผลาญพลาดด้วยผลาญพลาดทำลายก็เลยทำลายไปหมดทำลายโลกทำลายวัตถุดิบทำลายทรัพยากรทำลายดินน้ำลมไฟทำลายโลกทั้งลูกโดยเฉพาะทำลายสัตว์โลกด้วยกันตั้งแต่สัตว์อะไรต่างๆนานาจนมาทั้งถึงสัตว์คนด้วยกันเพราะผู้รู้ก็รู้สึกว่าพลังงานจิตวิญญาณนี่มันมีทั้งดีและมีทั้งชั่วมีทั้งเลวร้ายมีทั้งดีได้มากจริงๆเลยก็จึงหาวิธีศึกษาการศึกษาของเดรัจฉานเนี่ยมันก็ศึกษาทำมาหากินของมันเหมือนกันเดรัจฉานทุกชนิดแหละมันก็ต้องศึกษาของมันไปศึกษาเพื่อความอยู่รอดของชีวิตทำมาหากินอยู่รอดเท่านั้นเดรัจฉานมีเท่านั้น และมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่ละชนิดแต่ละชนิดจะเป็นสัตว์ที่ทำลายก็ไปกล่าวโทษมันไม่เคยได้สัตว์เดรัจฉานนี่ว่าเป็นสัตว์ที่ทำลายก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่คนเนี่ยทำลายได้อย่างร้ายกาจทำลายได้อย่างร้ายกาจจริงๆผู้รู้ที่หวังดีหรือว่าปรารถนาดีต่อคนด้วยกันก็จึงค้นคว้าหาความรู้หาวิธีที่จะมาปรับปรุงคนด้วยกันให้เป็นคนที่หยุดร้ายเสียเถอะมีแต่ดีกันแล้วกันพระองค์จึงเกิดปราดเกิดบรมศาสดาขึ้นมาแล้วก็ค้นคว้าสิ่งที่จะนำพาให้คนเนี่ยหยุดร้ายแล้วก็ทำแต่ดีปราดผู้ใดที่ได้สั่งสมความรู้มาแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติสั่งสมขึ้นมามากๆขึ้นก็ได้รู้มากตั้งใจคนเราเนี่ยเกิดมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็สั่งสมวิบากพลังงานที่สั่งสมวิบากในพระพุทธเจ้าท่านก็ค้นพบแล้วทีนี้คนไม่รู้ก็คือไม่รู้ส่วนคนที่รู้แล้วก็คือรู้อย่างสายพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าเกิดมาแล้วก็สั่งสมวิบากสั่งสมแล้วก็เสริมสารสร้างขึ้นมาสะสมไว้ให้เป็นสัมภารวิบากดีเป็นกุศลดีขึ้นเจริญขึ้นแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติได้เลิกชั่วประพฤติดีทีนี้พระพุทธเจ้านี่ก็เป็นปราชญ์ที่ค้นพบหรือว่าได้ศึกษาได้ศึกษากับปราชญ์ต่างๆมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติพระพุทธเจ้าศึกษาอาตมาก็ศึกษาพวกคุณก็ศึกษาแสวงหากันพอมีผู้มาแนะแล้วว่าควรจะแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐเกิดเป็นคนแล้วนี่มีพลังงานวิเศษคือพลังงานจิตวิญญาณนี่สามารถที่จะเอามากอบก่อให้ชีวิตนี่มันประเสริฐชีวิตนี่มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ทุกคนก็ปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดความเป็นชีวิตนี่เป็นธรรมดาของคนสามัญก็ปรารถนาดีแหละคนเราลึกทุกคนก็รู้กันทั้งนั้นว่าใครก็ต้องปรารถนาดีเป็นเลวไปร้ายไปยังไงซะก็ต้องมาปรารถนาที่จะเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐให้ได้พระพุทธเจ้าก็ค้นพบทุกทฤษฎีแต่ว่าพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามก็พยายามค้นคว้าหาทฤษฎีที่ดีที่สุดยอดสุดค้นไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติต่อกี่ชาติค้นหากันทั้งนั้นน่ะจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยทฤษฎีต่างๆก็ยังมีอยู่ทฤษฎีที่ดีที่แต่ปราชญ์ค้นพบก็ยังตกทอดเหลือลงมาอยู่ทุกวันนี้ก็ยังตกทอดลงมาให้เราค้นคว้าให้เราไปเอามาศึกษาเอามาใช้กับชีวิตยังมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่สูญสลายไปไหนโดยเฉพาะทฤษฎีของพุทธยังไม่สูญสลายที่บอกว่ายังไม่สูญสลายนี่ก็เพราะว่าทฤษฎีของพุทธนี่ไม่ได้อยู่นิรันดรไม่ได้อยู่กับโลกนี้ไปตลอดกาลไม่ได้อยู่คู่โลกทฤษฎีของพุทธนี่จะอยู่เป็นระยะเป็นช่วงๆอย่างของพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยก็จะมีประมาณ 5,000 ปีก็จะสูญแล้วไม่มีใครรู้จักทฤษฎีนี้แล้ว 5,000 ปีไปแล้วก็เพี้ยนไปหมดหรือว่าหมดเลยเนื้อหาสาระสิ่งที่ถูกต้องทฤษฎีที่ถูกต้องก็จะเพี้ยนเปลี่ยนไปหมดแล้ว 5,000 ปีล่วงไปในความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยก็จะสูญหรือในบางพระพุทธองค์บางองค์อยู่ได้แสนปีได้หลายหมื่นปีได้ล้านปีนะพุทธศาสนาอยู่เป็นล้านปีก็มีอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ยุคแล้วแต่กาละแต่เสร็จแล้วก็ต้องหมดไม่มีใครรับรู้นะไม่มีใครรับรู้ไม่หมายความว่า คนจะไม่รับรู้แต่มันไม่มีให้รู้มันรู้ไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นมันไม่สามารถจะรู้ได้แล้วคนมันเลวลงคนมันชั่วลงไปจนกระทั่งไม่สามารถที่ใช้พลังงานจิตวิญญาณนี้รับความดีนี้เข้ากับจิตได้เอาไปใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้รู้ไม่ทะลุรู้ไม่ตลอดรู้ไม่ครบครันรู้ไม่ลึกซึ้งเอาไปใช้ไม่ได้พอหมดแล้วโลกในโลกก็ยังเป็นไปอยู่อีกทฤษฎีของศาสนาอื่นๆยังอยู่ทฤษฎีของศาสนาต่างๆก็ยังมีจะมีศาสนาอื่นขึ้นมาอีกก็ได้ศาสนาเก่าที่ยังจะครองโลกอยู่ก็ครองไปสรุปแล้วศาสนานี่แบ่งออกเป็น2อย่างเท่านั้นน่ะคือศาสนาอย่างเทวนิยมกับศาสนาอย่างอเทวนิยมเทวนิยมก็หมายความว่าศาสนาที่นับถือพลังงานที่พิเศษถือว่ามีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่มีบทบาทมีฤทธิ์มีอำนาจในการที่จะผลักดันให้คนเนี่ยเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงเข้าใจว่าพลังงานนี้แหละเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ในมหาจักรวาล นี้ที่สามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาถึงขนาดนั้นเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานที่จะบันดลบันดาลสร้างนั้นสร้างนี้นั่นเป็นศาสนาหลักศาสนาเทวนิยมเนี่ยมีอยู่ครองโลกไม่ศาสนาหนึ่งก็ศาสนาหนึ่งหรือหลายศาสนาหลายแบ่งกันไปหลายศาสนาซ้อนๆกันอยู่เยอะจะมีอยู่คู่โลกไม่หมดและคนก็จะได้อาศัยศาสนาเหล่านี้เป็นเครื่องศึกษาทำให้ตนเองดีทุกศาสนาสอนให้คนดีทั้งนั้นสอนให้คนดีให้ละชั่วให้ประพฤติดีซึ่งก็มีความดีที่ตรงกันสอดคล้องกันอยู่ทั้งนั้นแหละในส่วนดีเนี่ยสอดคล้องกันมีศาสนาพุทธกับศาสนาที่แปลกๆก็คือไม่นับถืออะไรผู้ไม่นับถืออะไรเลยนับถือพระเจ้าก็ไม่นับถือนับถือศาสนาแบบพุทธนี่ก็ไม่นับถือนิพพานก็ไม่มีพระเจ้าก็ไม่เอาพวกที่ไม่นับถือศาสนาอะไรทางด้านคริสต์ศาสนาเขานับถือว่าพวกที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเนี่ยคือพวกอเทวนิยมด้วยศาสนาคริสต์อธิบายตีความว่าผู้ที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเนี่ยก็คือพวกอเทวนิยมเหมือนกันคือพวกไม่มีเทพเจ้าที่นับถือหรือผู้ที่เป็นนับถือเทพเจ้าใดๆอื่นก็ถือว่าอเทวนิยมอีกเหมือนกันจะต้องนับถือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะพระยะโฮวาองค์เดียวนะตีความว่างั้นเลยผู้รู้ของคริสต์เขาตีความกันอย่างนั้นว่าศาสนาที่ศาสนานี้มันเป็นศาสนาก็เฉพาะที่ผู้นับถือพระเจ้าองค์นี้เท่านั้นนอกจากนั้นอเทวนิยมเป็นนับถืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่พระเจ้าถือว่าไม่ใช่พระเจ้าถือว่าไม่ใช่เทวะไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่กอดนอกนั้นเป็นของปลอมว่างั้นหรือไม่มีพระเจ้าเลยว่างั้นนะนั่นว่างั้นอ้าวก็ไม่เป็นไรจะว่างั้นไปศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้นับถือพระเจ้าเป็นอเทวนิยมไม่ได้นับถือพระเจ้าเนี่ยลึกซึ้งมากอาตมาพยายามที่จะอธิบายให้เห็นว่าลักษณะที่ไม่ได้ยึดถือพระเจ้าหรือไม่ได้นับถือพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นลบหลู่พระเจ้านะไปลบหลู่พระเจ้าหรือว่าไปทำร้ายทำลายอะไรพระเจ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ไม่นับถือเนี่ยหมายความว่าไม่นับถือสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเรายังไม่รู้แจ้งเรายังพิสูจน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ช่างเราไม่นับถือสิ่งนั้น ศาสนาพุทธจัดอยู่ในจำพวกวิทยาศาสตร์เพราะมีการพิสูจน์มีการนับถือสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วมีผลจริงจึงจัดเขาอยู่ทั้งหมดทางวิทยาศาสตร์หลายศาสนาเห็นว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาตีความว่างั้นว่าไม่ใช่ศาสนาเพราะไม่มีวิญญาณแบบพระเจ้าความจริงแล้วพุทธนี่มีวิญญาณคล้ายหรือแบบพระเจ้าเหมือนกันแต่เป็นวิญญาณแบบพระเจ้าที่พิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงเรื่องพลังงานทางจิตวิญญาณนี้สั่งสมเป็นพลังงานที่มีพลวัตปัจจัยมีวิบากเป็นบารมีเป็นบารมีสั่งสมเป็นพลังงานที่ไม่มีตัวตนแต่ว่ามีเห็นไม่ได้รู้ไม่ได้ด้วยตาเปล่าแต่มีพลังมีอำนาจมีฤทธิ์เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่พลังงานของอะไรอื่นๆที่จะมาบันดาลกับเราจริงๆแล้วเป็นพลังงานที่เป็นของเราเป็นพลังงานที่เป็นของเราไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่มีฤทธิ์มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนก็ตามช่วยเราบันดาลให้เราเนี่ยได้ดีบันดาลให้เราได้อยู่สุขบันดาลให้เราได้เป็นไปอย่างดีเกิดดีเป็นดีอาศัยทิศได้อาศัยดีก็เป็นของเราเป็นของเราโดยกรรมโดยตัวเราเป็นผู้กระทำสะสมเองเป็นเองกี่ชาติกี่ชาติก็สะสมไปแล้วก็จะเป็นของจริงเป็นพลังงานจริงเพราะถ้าเราได้สะสมสิ่งที่ดีก็เป็นพลังงานส่วนที่ดีมีฤทธิ์มีอำนาจมีพลังที่จะอุ้มชูอนุเคราะห์อุปถัมภ์ค้ำชูเราอันนั้นแหละที่ศาสนาพุทธยืนยันว่านั่นแหละคืออำนาจพระเจ้าซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นของกลางๆใครขอก็ได้แค่อ้อนวอนประจบประแจงได้มากๆพระเจ้าก็จะช่วยผู้นั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธนี้เห็นสัจธรรมว่าไม่ลำเอียงไม่ไปเห็นแก่การอ้อนวอนร้องขอประจบประแจงแต่เป็นสัจจะดีคือดีชั่วคือชั่วถูกคือถูกผิดคือผิดลักษณะอะไรเป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นธาตุอะไรก็คือธาตุอันนั้นธาตุดีธาตุชั่วธาตุลึกซึ้งธาตุหยาบหยาบอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอันนั้นผู้ได้กระทำออกมามีกรรมมีกิริยาออกมาแล้วเกิดสภาพตรงกับธาตุอะไรเป็นธาตุอะไรก็เป็นสิ่งตรงกันนั้นทั้งหมดย่อมหักลบหรือบวกคูณไปตามธรรมดาเมื่อหักลบบวกลบคูณหารกันแล้วเสร็จก็เป็นค่ารวมของแต่ละบุคคลให้บุคคลแต่ละบุคคลอาศัยพลังงานที่ว่านี้คนเราถ้าไม่ได้ศึกษา จะไม่รู้จักสิ่งที่กล่าวนี้ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามค้นคว้าหาความจริงจนกระทั่งบรรลุความจริงว่าทุกอย่างเกิดมาจากกรรมมนุษย์นี่มีกรรมกิริยาตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมมโนเป็นหลักมโนก็คือตัวต้นรากของพลังงานท่านเรื่องนี้บอกว่ามโนปุพังคมาธรรมาเป็นต้นรากมันมาก่อนอื่นมโนเป็นประธานใหญ่ยิ่งใหญ่เป็นใหญ่อยู่ในพลังงานของแต่ละบุคคลเมื่อมีอัตภาพขึ้นมาแต่ละบุคคลแล้วเมื่อเกาะกลุ่มเป็นอัตภาพของแต่ละคนแต่ละคนก็มีพลังงานอันนั้นเริ่มบทบาทแล้วก็สังเคราะห์วิเคราะห์กอบพัฒนาหรือเสื่อมอะไรก็ตามแต่จะบวกลบคูณหารสั่งสมมาจนกระทั่งถึงของใครก็ของใครถึงปัจจุบันนี้ผู้ใดมีอยู่ยังดำเนินไปอย่างไรหมุนเวียนเกิดเวียนตายเป็นไปมีร่างกายได้ไม่มีร่างกายได้อะไรก็ว่ากันไปเรื่อย จนพระพุทธเจ้าสามารถที่จะจับอัตภาพหรือจับอัตตาของแต่ละบุคคลได้ว่าเป็นพลังงานอย่างนี้แล้วก็มาพัฒนาพลังงานนั้นคือพลังงานจิตวิญญาณนั้นมาพัฒนาให้ละชั่วประพฤติดีด้วยแล้วก็ศึกษาลงไปถึงว่าชั่วดีนี่มีอะไรเป็นเหตุใหญ่เหตุใหญ่จริงๆท่านถึงได้ทราบว่าโอ้มันก็คือตัวกิเลสตัณหาอุปทานตั้งชื่อขึ้นมากิเลสตัณหาอุปทานมันมีลักษณะอย่างนั้นแหละอย่างที่เราได้ศึกษาเราเรียนกันมาแล้วโลภโกรธหลงอย่างไรเป็นต้นรากที่ทำให้ชีวิตนี่ผันผวนเป็นไปทำร้ายทำเลวได้แม้ที่สุดเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่แล้วพระพุทธเจ้าสมัครคนพอบอกอ๋อสุขมันมีความหลงติดหลงยึดอย่างนี้เองแต่ก็มีสุขมันก็เป็นคู่มีทุกข์ด้วยนะมีสภาพคู่ขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะพระพุทธเจ้าจะพิสูจน์ได้ว่าโอ้ถ้าเผื่อว่าล้างความติดสุขกันนี้สุขโลกีนี้เหตุที่มันเป็นหลงว่าเป็นสิ่งหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นจนกระทั่งเรียนรู้พัฒนาปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณนั่นแหละจิตวิญญาณมีพลังงานที่รู้รอบรู้ยิ่งรู้ยอดได้ด้วยเป็นธาตุรู้ที่รู้เรียกว่าปัญญาเรียกว่ายานอะไรก็ตามเรียกเป็นภาษาต่างๆที่ตั้งชื่อเรียกว่าลักษณะอย่างนั้นแหละพลังงานอย่างนั้นเรียกว่ารู้และพัฒนานี่รู้ลงไปให้มันเป็นตัวรู้ที่สามารถรู้ยิ่งรู้ยอดรู้อะไรได้และมีพลังงานทางจิตวิญญาณเองสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงจิตของตนเองเป็นพลังงานที่ไปเปลี่ยนแปลงจิตของตนเองให้จิตของตนเองนี้พัฒนาขึ้นในสิ่งที่มันไม่ดีมีอาการไม่ดีลักษณะไหนก็พยายามศึกษาแล้วเอามาตราขึ้นไว้เป็นภาษาเรียกมีทฤษฎีมีสูตรให้กระทำจนกระทั่งสามารถทำลายพลังงานส่วนที่ไม่ดีเรียกมันว่ากิเลสก็ตามเรียกว่าตัณหาเรียกว่าอุปทานอะไรก็ตามซึ่งเป็นฝ่ายอกุศลจิตอยู่ในพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยทำลายได้จนกระทั่งถูกตัวถูกตนก็มันถูกรูปถูกร่างแบ่งอัตภาพออกมาเรียนรู้เป็นจับเป็นตัวตั้งแต่สักกายะสักกายะก็คือตัวพลังงานส่วนไหนที่มันเป็นตัวตนอย่างไรจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อตัวนี้เป็นตัวนี้เลยเป็นตัวโลภะนี่อาการอย่างนี้มันเกิดที่เราเมื่อไหร่รู้หน้าตามันรู้อาการนิมิตมีนิมิตให้รู้เกิดตอนนี้ขณะนี้รู้ทันทีอ่านความจริงที่มันเกิดขณะที่มันกำลังเกิดและเรามีวิธีลดมันพระพุทธเจ้าสอนวิธีลดวิธีทำลายสมถวิธีวิปัสสนาวิธีจนกระทั่งมันลดจริงๆได้จนมันตายจนมันดับตั้งแต่ตัวตนที่ชัดเจนรู้โดยเฉพาะว่าตัวนี้คือตัวนี้เรียกว่าสักกายะทำลายมันลงไปตั้งแต่หยาบสักกายะเป็นวิติกมกิเลสจนกระทั่งเป็นวิฐานกิเลสเหลือลงไปลดลงลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งเหลือขั้นสุดท้ายอนุสัยหรืออาสวะเป็นตัวตนที่ละเอียดลึกเหลือน้อยแล้วก็จับตัวตนมันถูกต้องทำลายมันถูกตัวถูกตนเนี่ยอัตตาต่างๆพวกนี้ตั้งแต่จับตัวมันถูกอัตตานี่เป็นภาษากว้างๆเรียกว่าตัวตนก็มันกลางๆเหมือนกับเรียกคนเป็นภาษาทั่วไปคนมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีทั้งตัวดำตัวขาวมีทั้งตัวขี้เหร่ตัวสวยตัวอะไรก็แล้วแต่นี่คือหลากหลายคนก็คือลักษณะเป็นคำนามก็เหมือนคำว่าอัตตาเรียกตัวตนทั่วไปแต่เมื่อใดเรามีญาณมีปัญญาจับตัวตนนั้นได้แล้วก็รู้หน้าตารู้ลักษณะเอาชื่อไปปะก็จับได้เอาชื่อไปปะเรียกได้ว่าจับตัวจับมันขั้นตายตัวใดตัวนั้นก็เป็นตัวเฉพาะขึ้นมาที่เรารู้เราเห็นเรารู้จักเรียกมันว่าสักกายะ เป็นตัวตนที่จับตัวมันได้เป็นพัพพนาวโอ้ตัวโลภะตัวราคะตัวโทสะตัวนี้เองจะเรียกย่อยลงไปอีกก็แบ่งชื่อเรียกลงไปอีกได้ว่าลีลาโทสะอย่างนี้มันเป็นโกฏะเป็นอุปนาหะเป็นปลาสะมัคคะอะไรอีกได้อีกตัวย่อยตัวเล็กอะไรก็แล้วแต่ชื่อมันเป็นลาลีลาอย่างนี้ชื่อมันว่าตัวนี้ลีลาอย่างนี้ชื่อว่าตัวนี้ก็สามารถที่จะระบุชื่อ proper noun เฉพาะลงไปได้อีกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จัดการกับมันถึงตัวตนตัวนั้นเป็นตัวเฉพาะที่เรารู้ได้เฉพาะไม่ใช่ตัวกว้างเป็น common noun หรือเป็น generic name ไม่ใช่อัตตานี่เป็น generic name เป็นชื่อเรียกกว้างทั่วไปนะส่วนตัวสักกายะหรือตัวชื่อที่เรียกเฉพาะลงไปยิ่งกว่านั้นราคะโลภะโทสะโมหะอะไรก็แล้วแต่ภาษาเรียกมีตัวชื่อเรียกตัวกิเลสเยอะแยะทั้งสายราคะสายโทสะอีกมีเยอะมากมายพวกจำเพาะตัวพวกนั้นนะเราเรียกว่าเป็นพวก special name หรือเป็น proper noun เป็นตัวที่เป็นวิสามัญนามเรียกเป็นภาษาไทยว่าวิสามัญนามเป็นนามเฉพาะเป็นตัวที่เรารู้รู้จักตัวมันแล้วมีชื่อเฉพาะเรียกรู้ตัวหน้าตัวตาของมันแล้วเราก็จัดการกับมันจนกระทั่งมันไม่มีตัวตนจนกระทั่งมันตายไม่มีลีลาไม่เกิดอีกผู้ได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็ได้ทำลายอย่างนี้จะเห็นผลว่าเราเองเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีดังที่ปรารถนาของทุกๆปรารถนาต้องการให้เป็นคนดีนอกจากดีแล้วก็เป็นสุขด้วยไม่เป็นทุกข์ไม่ทรมานตนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นอีกนะไม่ไปก่อเวรก่อภัยอะไรต่อไปอีกที่สุดแห่งที่สุดพระพุทธเจ้าคนพบว่าสุดท้ายจริงๆแล้วเมื่อล้างไอ้ตัวพลังงานที่มันเป็นกิเลสตัณหาอุปทานแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อพลังงานนี้เป็นพลังงานแม่เหล็กเป็นพลังงานที่เกาะกลุ่มและมีความรู้จริงว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แม่เหล็กมันมีพลังดูดมันมีพลังเกาะเกี่ยวกันเหมือนแม่เหล็กแต่สามารถทำให้แม่เหล็กนี้หมดดูดหมดเกาะกลุ่มหมดยึดตัวตนหมดยึดกันอยู่เป็นตัวเป็นตนสามารถสลายพลังงานที่ในลักษณะฟิสิกส์เนี่ยเป็นพลังงานแม่เหล็กสลายได้จึงเห็นจริงว่าอ๋อพลังงานจากนี้จริงๆแล้วอนัตตาจริงๆแล้วนี่เปลี่ยนหรือว่าสลายเป็นไม่มีตัวตนไม่เหลืออัตภาพไม่เหลืออาตมันอะไรอีกเลยได้นี่เป็นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ศึกษาและค้นพบและลักษณะที่ปฏิบัติตามสูตรตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยคนที่ได้ศึกษาตามพระพุทธเจ้านี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อโลกทั้งโลกจริงๆและไม่ทุกข์ไม่สุขจนที่สุดสามารถเลิกสลายศูนย์จบได้อย่างถึงที่สุดขึ้นต้นอาตมาอธิบายมาก่อนได้ว่ามีปราชญ์หรือมีผู้รู้เห็นว่าคนนี่มันเลวก็ได้ดีก็ได้จึงหาหลักการหาทฤษฎีหาแบบวิธีมาสอนมาแนะนำให้คนเรียนรู้และปฏิบัติประพฤติเป็นคนดีเถอะอย่าเป็นคนชั่วเลยเพราะเป็นคนชั่วนั้นมันเป็นคนทำลายและเป็นคนก่อภัยอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมานี่จึงจำเป็นจะต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาแล้วโดยเฉพาะศาสนาพระพุทธเจ้ายืนยันว่าถ้าไม่ศึกษาแล้วจะเกิดอวิชชาเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นหรือบรมศาสดาอื่นๆก็พยายามที่จะมาให้เรียนรู้บังคับให้เรียนรู้ส่วนมากจะ ดึงพยายามหาคนมาเป็นความปรารถนาอันดีของพระศาสดาหรือของหมู่กลุ่มมนุษย์ชาติที่พยายามจะเอาหน้ามาศึกษาศาสนามาศึกษามาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเลิกชั่วประพฤติดีเลิกชั่วประพฤติดีอันนี้เป็นความปรารถนาดีอันน่าบูชาของคนทั้งนั้นตั้งแต่บรมศาสดาทุกองค์จนกระทั่งถึงคนที่เป็นพระสาวกก็ตามที่ปรารถนาดีและตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำงานด้านนี้ตั้งแต่บรมศาสดาทุกองค์จนกระทั่งถึงคนที่เป็นพระสาวกก็ตามที่ปรารถนาดีและตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำงานด้านนี้พยายามหาคนพยายามช่วยเหลือคนให้ประพฤติเลิกชั่วประพฤติเลิกชั่วประพฤติช่วยกันเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นจึงเป็นคนที่พยายามที่จะแสวงหาการสอนแสวงหาการช่วยเหลือคนให้เป็นคนเลิกชั่วประพฤติซึ่งน่าเคารพน่าบูชาน่าสรรเสริญน่ายกย่องคนเหล่านั้นน่าที่ช่วยกันอยู่พยายามแสวงหาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้ที่ทำงานด้านศาสนาเนี่ยก็พยายามหาบริวารหาคนไปเข้าศาสนาเพื่อที่จะให้มาเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วก็มีชีวิตอยู่กับเรื่องด้านศาสนามากทำงานด้านศาสนาโดยตรงเรื่องจะไปหาเงินหาทองไปล่าลาบล่ายศนั้นเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องย่อยแต่พยายามภาคเพียรมาหาสมาชิกคนนี้ให้ไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ละศาสนาคนเหล่านี้น่าบูชาน่าเคารพทุกคนเพราะมันเป็นเรื่องดีคนถ้าได้มาศึกษาศาสนาก็จะเป็นคนที่ทำลายน้อยทำลายคนด้วยกันก็ตามทำลายสิ่งอะไรต่างๆนานาก็ตามศาสนาที่สูงๆศาสนาที่ดีๆส่วนมากก็จะพามักน้อยสันโดษทั้งนั้นไม่สะสมไม่ขี้โลภจะแบ่งแจกเจือจานเกื้อกูลทำทานศาสนาไหนก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเพราะงั้นจึงเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการอบรมฝึกหัดฝึกฝนแล้วจึงไม่เป็นภัยต่อโลกแต่ละศาสนาก็พึงสอนพึงช่วยกันคนในโลกหลายศาสนาก็เรียนกันง่ายง่ายก็สอนกันอยู่ดีนะจึงช่วยมนุษย์โลกกันอยู่ก็น่าขอบคุณแต่ละศาสนาที่ได้ช่วยมนุษย์กันอยู่ตลอดเวลาเท่าที่เรียวแรงมีปรารถนาดีต่อกันส่วนศาสนาพุทธนั้นเข้าใจและรู้ศาสนาใดๆก็ดีก็ยกย่องเชิดชูบูชากันอยู่แต่ละศาสนาแต่ละศาสนาไม่ได้ไปลบหลู่แต่ละศาสนานอกจากคนที่มาอาศัยศาสนาแล้วก็ซ่อนเชิงแฝงทำชั่วโดยพลางคนอื่นเอาความดีมาพูดเอาความดีมาแนะนำแต่ลึกๆนั้นมีกรรมกิริยามีพฤติกรรมที่เลวร้ายซ้อนเชิงซ้อนเชิงด้วยอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะแสวงโลกียสุขด้วยกามด้วยอัตตาอะไรก็ตามหรือแฝงไว้เพื่ออะไรแหลกลาบแหลกยศแหลกสรรเสริญอะไรก็ตามซึ่งเป็นโลกียะธรรมดาก็ถือว่าเลวร้ายเพราะว่าเป็นตัวปลอมมาหลอกลวงเอาของดีของเข้ามาใช้ชั่วทำให้ของดีนั้นค่าต่ำตกต่ำลงก็เลวมากซึ่งคนอย่างนั้นก็มีอยู่จริงแฝงอยู่แหละในอะไรก็มีทั้งนั้นเลยในศาสนาไหนก็มีในพุทธก็มีก็เป็นบาปของเขาซึ่งศาสนาพุทธเองก็ไม่มีปัญหาเพราะศาสนาพุทธเชื่อกรรมเชื่อวิบากเป็นของของตนใครทำเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ใครจะทำลึกซึ้งใครจะทำจนกระทั่งไม่มีใครจับได้อะไรไงแต่ตัวเองก็ทำได้เลวอย่างนั้นเลวอย่างใดก็แล้วแต่ที่กรรมกิริยาพฤติกรรมของคนนั้นเขาเลวก็เป็นของคนนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ชัดเจนก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ก็ต้องไปเราไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมากมายนะกรรมของใครกรรมของมันเป็นของเขาอยู่แล้วจริงไม่มีอะไรที่จะมาขั้น ไม่มีอะไรมาปกปิดปิดบังไม่ได้กรรมปิดบังไม่ได้ของใครก็เป็นของใครได้รับผลของกรรมตรงที่สุดเป็นสัจจะความตรัสรู้พระเจ้านี่ตรัสรู้ถึงสิ่งที่จริงเป็นสัจธรรมที่สุดยอดและอาตมาว่าสุดยอดเมื่อคนเราเกิดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ย คนเรามีการเข้าใจแล้วว่าเราอยู่อย่างไรมีชีวิตจะรอดอย่างไรอาศัยอะไรอาศัยการกินการอยู่การใช้สอยคนก็เรียนรู้การสร้างเครื่องกินเครื่องอยู่เครื่องใช้สอยเสร็จแล้วเราก็มาเรียนรู้ศาสนาพระพุทธเจ้านี่มาสอนในละเอียดลึกซึ้งจนว่านอกจากกินอยู่ใช้สอยแล้วเรายังไปติดของล่อที่ติดอยู่ในของกินของอาศัยใช้สอยเยอะแยะมากมายพระพุทธเจ้าสอนละเอียดละออเลยจนมารู้ทันแล้วเราก็ไม่ไปติดไปยึดล้างกิเลสที่มันไปหลงมันโง่มันอวิชชาล้างได้ล้างจริงแล้วมันก็ไม่มีจริงๆมันก็เกิดญาณปัญญารู้เท่าทันเราก็ไม่หนักไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ไปตกเป็นทาสเขาหลอกเขาล่ออย่างพวกเรานี่อาตมากล้าพูดได้ว่าพวกเรานี่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ขึ้นพอสมควรมากบ้างน้อยบ้างใครยังมีเชื้อหลงติดอยู่บ้างอันนั้นนิดอันนี้หน่อยก็แล้วแต่ถ้าใครชัดเจนแล้วว่าโอ้เราไม่หลงติดแล้วล่ะยังไงยังไงมันก็รู้แล้วมันมาปรุงมาแต่งมาหลอกมาล่อเราไม่ไปหลงติดอีกแล้วถ้าใครอ่านจิตตัวเองเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามตรวจด้วยเตวิชโชตรวจแล้วก็ตรวจทั้งปัจจุบันมันเกิดกระทบเมื่อไรไอ้สิ่งที่เคยยั่วเคยยวนเคยหลงเคยติดเราก็อ่านใจเราดูจนกระทั่งมันไม่เหลือเลยเศษธุลีของวิมุตติที่มันยังไม่วิมุตติเป็นอวิมุตติเนี่ยมันไม่มีแล้วพลังงานอย่างนั้นตรวจตราด้วยเจโตปริยาน16ตรวจแล้วว่าจิตของเรามันได้ละล้างมาจนหยาบๆจากจนกลางมันเหลืออ่อนๆเหลือน้อยๆหรือว่าหมดแล้วกระทบทีไรทีไรปัจจุบันธรรมนั้นก็ศูนย์ไม่เกิดนิ่งสนิทมันจะยั่วจะยวนจะหลอกจะล่อด้วยนานาลีลาจะมาด้วยเป็นเทพบุตรเทพธิดาแปลงตัวมาหลอกมาล่ออย่างไรปรุงแต่งกันมาเป็นสังขารอภิอะไรไอ้เทวดาไม่ใช่เทพบุตรมารเทพบุตรมารมันจะแปลงตัวมาเป็นเทพบุตรเทพธิดาอย่างไรก็แล้วแต่เราก็รู้เท่าทันอาการทางจิตของเรานิ่งสนิทตายแล้วไม่เกิดคนที่ลดสังขารสังขารของโลกที่โลกปรุงแต่งทุกวันนี้มันปรุงแต่งกันมากจนเราต้องหนักหนาสาหัสถ้าไม่เข้าใจพวกนี้จะทุกข์ทรมานอยู่กับโลกเขาได้มากทุกข์ทรมานไม่มากเลยเพราะนั้นพวกเราได้เข้าใจแล้วลดลงมาได้มาอยู่เงี้ยแล้วเราก็มาถ่ายทอดกันไปในรุ่นต่อๆไปในรุ่นนักเรียนรุ่นเด็กรุ่นวัยรุ่นอะไรต่อๆไปเรื่อยๆจะถ่ายทอดไปเรื่อยเราต้องเป็นตัวอย่างยืนหยัดยืนยันสัจจะพวกนี้แล้วก็ต้องสอนต้องแนะนำไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายหรอกให้รู้เองให้รู้โดยปริยายรู้โดยสามัญปฏิภาณซึมซับเอาเองมันไม่พอไม่พอต้องจำจี้จำใจต้องพยายามสอนแนะนำกันนำพากันจริงๆเราจะเห็นได้จะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่โลกเขาหลงกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยและเราก็หลุดมาได้เนี่ยเพราะการศึกษาเพราะการศึกษาเพราะได้ศึกษาอย่างนี้ในการศึกษาที่จะไปสร้างไปก่อของกินของใช้ไปก่อของอาศัยจนกระทั่งถึงของประโลมเล่นประโลมโลกของเล่นของหัวของประโลมประเทืองเป็นเรื่องเปลือกไปอีกเยอะแยะไม่ใช่แก่นสารเท่าไหร่ก็ตามเราก็เรียนรู้แล้วและเราก็ได้ฝึกฝนฝึกหัด ถ้าคนไม่ขี้เกียจก็ฝึกหัดเป็นทำของกินเป็นทำของใช้เป็นทำของที่จะอาศัยในชีวิตได้เสร็จแล้วมาเรียนรู้จิตปัญญาในวันจะเป็นโลภโมโทสันลักษณะของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธเป็นลักษณะที่กล้าล้างความต้องการหรือว่าความโลภล้างจนกระทั่งไม่ต้องมาสะสมอัปปัจจยะไม่ต้องมากอบโกยมีแต่ช่วยกันสร้างช่วยกันกินช่วยกันใช้มีก็กินใช้ไปถ้ากินมากตะกละตะกรามกินมากไปมันก็กลายเป็นเสียของก็เสียสุขภาพเสียด้วยเปลืองเวลาเปลืองแรงงานด้วยถ้ามันได้พอดีมันก็จะทุกอย่างพอดีมัชฌิมาหรือพอดีเนี่ยศึกษาศาสนาพุทธยืนยันหลักมัชฌิมาก็เข้าใจขึ้นเออน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีจริงๆโดยเฉพาะยิ่งมากไปเนี่ยไม่ดีถ้าน้อยไปหน่อยเนี่ยมันรู้สึกว่าจะพอพิสูจน์ได้ว่าคนเราเนี่ยกิเลสมันฝังใจเนี่ยมันมากมากนานแล้วมันก็เลยเกินอยู่เรื่อยมันสะสมความมากมากมันนานจริงๆเลยจนกระทั่งไม่รู้ว่าความพอดีจริงๆนิดเดียวพอดีเนี่ยมันนิดเดียวเพราะยังไม่ถึงตรงที่พอดีนิดเดียวนี่สักทีมันยังมากอยู่เรื่อยถ้าเพิ่มเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็บานปลายออกไปแล้วมากทุกทีก็มาพิสูจน์แต่ละคนแต่ละคนก็มาให้รู้ถึงปัจจัยของชีวิตจนกระทั่งย่นย่อลงมาหรือปัจจัย4ปัจจัยเครื่องใช้ที่จำเป็นสำคัญอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่มากแล้วก็ไม่ต้องไปหลงเปลือกที่เขาประเทืองประโลมยั่วยวนเอาเนื้อแท้ๆเพราะฉะนั้นพวกเราก็จึงมีทั้งอาหารก็ไม่ถูกหลอกอะไรนักหนาแต่ก็ยังยอมให้เขาหลอกอยู่อีกเยอะเหมือนกันอาหารก็ตามอาตมาก็ดูว่าปัจจัย4ในพวกเรานี่ยังอาหารนี่แหละหนักเครื่องแต่งตัวก็ไม่เท่าไหร่เครื่องนุ่งห่มก็เข้าใจใช่ไหมก็ดูเออไปได้เครื่องนุ่งห่มก็ไม่หลงติดวางปล่อยอะไรได้ดีที่อยู่อาศัยก็เออก็ไม่เท่าไหร่โอ้ไม่ฉะนั้นจะต้องโอ้โหบ้านเราจะต้องหรูต้องงามต้องสวยต้องเหนือชั้นต้องอะไรก็แล้วแต่โอ้สร้างกันหลังละร้อยล้านก็ยังสร้างพันล้านก็สร้างก็เข้าใจจนกระทั่งไม่ต้องมีบ้านเลยเราก็มีวิธีไม่ต้องมีบ้านเป็นของตัวของตนเลยมีบ้านขึ้นมาได้สร้างมาแล้วก็อาศัยกันแบ่งกันใช้แบ่งกันพักได้ลักษณะสาธารณโภคีอาตมาได้แนะนำและสอนกันจนกระทั่งเอามาพิสูจน์เป็นสาธารณโภคีนี่ทำให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ได้ฝึกได้ทดลองสาธารณโภคีทั้งอาหารก็มากินรวมกันมีแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เครื่องนุ่งห่มก็แบ่งกันบ้างแต่ก็อย่าแบ่งกันนักนะแปรงสีฟันอันเดียวก็แบ่งใช้กัน10คนอะไรนี่มันก็จะมากไปก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเสื้อผ้าหน้าแพ้ก็เอาเป็นส่วนตัวไปบ้างแปรงสีฟันส่วนตัวบ้างเครื่องใช้บางอย่างก็ส่วนตัวบ้างก็ไม่มากไม่มายที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องเป็นส่วนตัวเลยก็ได้ยารักษาโรคก็เหมือนอาหารเป็นของกลางส่วนกลางใครจะเจ็บจะป่วยก็ใช้รวมกันก็จะเห็นได้ว่าโอ้ยิ่งสะดวกง่ายเบาไม่หนักเป็นภาวะสำคัญที่มันเห็นได้อย่างดีก็คือโอ้โหมันเป็นเรื่องของพราดรภาพเป็นเรื่องของสันติภาพลึกเข้าไปจนกระทั่งถึงบูรณาภาพหรืออิสระเสรีภาพเพราะงั้นทุกคนเห็นความสำคัญว่าเป็นอย่างนี้ได้จะต่างคนต่างขี้เกียจต่างคนต่างเมื่อมารวมกันแล้วต่างคนก็ต่างไม่ต้องมีสมรรถนะไม่ต้องขยันอะไรเลยไปไม่ร่ายแน่ๆไม่รอดเพราะทุกคนก็เห็นความจริงเออขี้เกียจมันก็เลวขยันมันก็ดีและสร้างสมรรถนะมีความสามารถมีความรู้ความสามารถจะสร้างสิ่งที่เรารู้กันว่าอันนี้ควรสร้างควรทำคุยกันตกลงกันงานนี้ทำร่วมกัน เป็นกระบวนการกลุ่มไม่ต้องทำคนเดียวไม่ต้องรวยคนเดียวไม่ต้องได้คนเดียวได้ออกมาก็มันเป็นของส่วนกลางๆแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งกันอาศัยแจกอีกด้วยเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระก็จะช่วยกันไกลกรองวินิจฉัยเลือกเฟ้นมันก็เกิดแรงงานที่เป็นเนื้อหาแรงงานที่เป็นแรงงานที่สร้างสรรค์ที่ไม่เปลืองเปล่าไม่สูญเปล่าไม่ไปสร้างไอ้สิ่งที่ไม่ควรสร้างแต่ได้สร้างสิ่งที่ควรสร้างมันก็ความสูญเสียก็ลดน้อยลงความทำลายความสูญเปล่าน้อยลงน้อยลงมีสาระมากขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยก็ขยันแต่ขยันสู้คนที่เขามุ่งเอาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมาให้แก่ตัวเองเนี่ยไม่ได้หรอกจริงไหมและจะเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือเปล่าอาตมาเคยเทียบพยายามเทียบให้ฟังคนไปเจอเพชรโอ้โหขยันสาหะหนักหนาสาหัสทั้งร้อนทั้งเลือดออกแม่ลำบากเขาก็ต้องเอาเพชรยอดเพชรเป็นสมบัติที่เขาจะต้องขนขวายเอาไว้ได้เขามีเครื่องล่อเป็นอามิตรเขายังขยันได้ขนาดนั้นนะทีนี้ถ้าเรารู้ว่าราคาคุณค่าของสิ่งที่เราเป็นเรามีกันทุกวันนี้เราได้อริยทรัพย์อริยสมบัติเราได้อริยสมบัติใครไม่รู้เลือกต้นใหญ่ๆแล้วก็หัวไปเคาะต้นไหนก็ได้ใครไม่เข้าใจอริยสมบัติคืออะไรนั่งอยู่ในนี้ใครไม่รู้ก็เอาลุกขึ้นแล้วก็เอาไปเดินหาต้นไหนที่เหมาะๆต้นใหญ่ๆแหลมๆคมๆมาหัวเคาะต้นนั้นถ้ามันไม่รู้แสดงว่ารู้หมดทุกคนเพราะไม่มีใครลุกไปเคาะเมื่อรู้แล้วว่าอริยสมบัติคืออะไรและคุณค่าของอริยสมบัติกับไอ้ยอดเพชรยอดพลอยเนี่ยอะไรมันแน่กว่ากันอะไรมันดีกว่ากันคุณก็ไม่แพ้พระราหุลรู้เหมือนพระราหุลรู้ตอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงถามพระราหุลว่าจะเอาอะไรโลกียสมบัติกับโลกุตระสมบัติจะเอาอะไรหรืออริยสมบัตินั่นแหละพระราหุลก็บอกเอาโลกุตระสมบัติบอกคุณก็แหมเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้นะไม่แพ้พระราหุลก็รู้อยู่ว่าโลกุตระสมบัติหรืออริยสมบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าโลกียสมบัติอย่างนั้นก็บอกอีกพูดอีกซ้ำอีกเกาะอย่างนั้นเนี่ยคนมันยังขยันเลือดตกยางออกเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลไขย้อยมันยังอุตสาหะเอาไอ้เพชรไอ้พลอยไอ้โลกียสมบัติอย่างนั้นน่ะแล้วพวกเราว่าไอโลกุตระสมบัติเนี่ยอริยสมบัติเนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าอันนั้นทำไมไม่ลงทุนลงแรงเหมือนกับไอ้คนพวกนั้นนะกลัวจะอยากได้ไอ้กลัวจะได้เหรออยากได้หรือกลัวจะได้นั่งอยากต่อไปช้าๆต่อไปมันควรจะเกิดปัญญาจริงๆว่าเอ๊เวลาเรามีนี่ทุกเวลาเดือนไปในทุกวินาทีทุกวินาทีเนี่ยถ้าเป็นเจอบ่อเพชรขนาดนี้ก็บอกบ่อเพชรอยู่ตรงนั้นน่ะต้องรีบไปเอานะไม่งั้นคนจะแย่งหมดนะคุณจะรีบมาเอาไหมก็ต้องรีบมาเอาชั้นเดียวกันไอ้อย่างนี้ทำไมไม่รีบทำไมชะลอเวลาทำไมมันขี้เหร่ขนาดนั้นอริยสมบัติไม่มีใครแย่งโอ้โหนี่คำตอบนี้มีเหลือกินเลยนะโอ้โหอริยสมบัตินี่ไม่มีใครแย่งฮะนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งอริยสมบัตินี้เป็นอิสระเสรีภาพที่สุดยอดไม่ต้องแย่งของใครแ เราก็ต้องรีบคว้ารีบขนขวายไม่ควรช้าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าท่านเองท่านบริพาทปะปัญจรามตาอะไรรู้ไหมเดี๋ยวต้องทดสอบปริญญาโทบาลีแล้วปะปัญจรามตาแม่ดีหน้าไม่แตกยินดีในความเนิ่นช้ารามตานี่คือความยินดีผู้ยินดีในปะปัญจปะปัญจแปลว่าความเนิ่นช้าผู้ที่ยินดีคุณรู้จักยินดีไหมอาการยินดีเนี่ยและยังยินดีในความเนิ่นช้าเนี่ยรู้จักไหมว่าตัวเองเนี่ยรู้จักไหมตัวเองเราเองนี่แหละเรายังไปยินดีในความเนิ่นช้าทำไมไม่กลัวจะเป็นพระอรหันต์เร็วอาตมาพูดแล้วพูดอีกพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวพูดไม่รู้กี่ทีพูดอยู่นั่นแหละเชิญก็ยังปะปัญจะอยู่นั่นแหละยังเนิ่นช้าอยู่นั่นยังปล่อยผัดไปเป็นไรเราไม่ต้องรีบร้อนหรอกเอาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะอิสระเสรีภาพไม่มีใครแย่งเอาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครแย่งพระพุทธเจ้าถึงได้บริพาทเรื่องปปัญจารามตาท่านไม่สรรเสริญท่านไม่ยกย่องเลยในความยินดีในการเนิ่นช้าเนี่ยไปมีอาการยินดีในใจความยินดีคุณรู้ไหมว่ามันอาการอย่างไรมันคือมันเอาแค่นี้มันพอใจอย่างนี้เอาอย่างนี้พอซะด้วยนะเอาช้างเนี่ยพอใจอย่างเนี้ยเอามันช้างเนี่ยไม่ต้องรีบไปก่อนเนี้ยพูดแล้วมันเข้าใครมั่งเนี่ยมันควรจะอวยยาวัจไมอาตมาถึงบอกว่าบุญญาบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยหลักปฏิบัติมันอยู่ที่ทานไมศีลไมภาวนาไมเท่านั้นแหละนอกนั้นเป็นตัวเสริมทั้งหมดเลยอัปปัจจายนาไมอวยยาวัจไมเสริมทั้งนั้นแหละเพราะเราจะต้องลดตัวลดตนลงไปอีกอัปปัจจายนาไมถ่อมตัวลงไปอีกและต้องขนขวายคำว่าขนขวายนี่ก็ต้องเข้าใจใครไม่เข้าใจก็เอาหัวไปเคาะเลือกเอาต้นไหนที่มันแข็งๆแรงๆแบบเคาะเลยทำไมรู้ว่าความขนขวายคืออะไรก็จะต้องกระตือรือร้นต้องเร่งตนเองให้พึงรู้ว่าอะไรดีอะไรควรทำเวลากำลังล่วงไปล่วงไปเราควรจะต้องขมิ้นขมันอยู่อย่าไปเฉยอย่าไปปล่อยเฉยปล่อยเปล่าได้ปล่อยให้มันไร้ค่าโมฆะให้มันสูญเปล่าให้มันว่างเปล่าอย่าให้มันว่างเปล่าอันนั้นทุกขณะพยายามมีสติและรู้ตัวว่าเอ๊ะตอนนี้เราปล่อยให้มันว่างไปโดนมันไร้ค่าอะไรเลยมันไม่ควรใช่ไหมที่อาตมากำลังบรรยายต่างๆนี่คือการศึกษากำลังบอกกำลังอธิบายให้เราเองเป็นคนที่มีความเข้าใจแล้วก็เอาไปสำนึกเอาไปสังวรเอาไปเคี่ยวเข็นกับตัวเองจะได้รีบๆเป็นพระอรหันต์พูดแล้วยิ้มพูดแล้วหัวเราะเหมือนเชิงก็ไม่เชื่อจะได้เอาไปขนขวายเพราะอาตมาถึงเห็นความสำคัญของอัปปัจจายนามัยกับเวยาวัจจมัยนี่มากฟังไว้ถ้าคุณเองคุณไม่เป็นลดไปถ่อมไปน้อมตัวเองด้วยเรื่องใดๆก็ตามลดลงน้อมลงถ่อมลงในใจเป็นเชิงกามเชิงอัตตาก็ตามต้องลดต้องน้อมต้องถ่อมลงไปในสิ่งเหล่านั้นอัปปัจจายนามัยให้มันสำเร็จไม่ยังนี่แปลว่าความสำเร็จทำให้มันสำเร็จในปุ๊บจุดมุ่งหมายอันนี้และต้องไปขนขวายเมื่อคุณมีอัปปัจจายนามัยกับเวยาวัจจมัยนี่ขึ้นมาคุณก็จะมีเกิดผลถ้าคุณไม่ขนขวายอีกคุณได้เท่าไหร่มันจะเท่าเก่านะทานามัยศีลามัยภาวนามัยทำให้เกิดผลได้ผลแล้วก็ได้เท่านั้นเท่านั้นคุณไม่เติม ไม่เติมความขนขวายไม่เติมสิ่งที่มันจะต้องลดต้องน้อมต้องถ่อมลงอีกคุณก็ไม่ได้เพราะธรรมะของพระเจ้ามันมีแต่ลดลงน้อมลงถ่อมลงน้อยลงไปเรื่อยๆมากน้อยสันโดษลงไปเรื่อยๆธรรมะของพระเจ้าแต่สร้างสรรค์ขึ้นมากๆนะสร้างมากๆมากๆเอาน้อยลงน้อยลงสร้างมากๆสมรรถนะสูงขึ้นเอาน้อยลงนั่นน่ะมันยืนยันพิสูจน์ความจริงว่าเราเป็นคนมีสมรรถนะสูงเป็นคนทำงานได้มากแต่เรายิ่งเอาน้อยลงน้อยลงนั่นน่ะถูกแล้วมักน้อยถูกแล้วกล้าจนถูกแล้วเป็นผู้ที่อัปปัจจายนามัยถ่อมลงน้อยลงและคนขวายยิ่งขึ้นคนขวายก็ไปเป็นสั่งสมลงเป็นความพยายามสั่งสมลงเป็นความขยันสั่งสมลงเป็นความอุตสาหะเพียรอุตสาหะมันสั่งสมโดยพลังงานที่เราได้ฝึกได้เพียรได้สั่งสมขึ้นไปเองเมื่อได้แล้วมันถึงจะเป็นบุญกิริยาวัตถุตัวต่อเป็นปัตตานุโมทนาเป็นปฏิทานนามัยเป็นปัตตานุโมทนาใหม่มันก็ได้เข้าถึงการได้สร้างเพราะเราสร้างมากเอาไว้น้อยเราจึงได้ทานมากเข้าถึงปฏิทานปฏิในแปลว่าการเข้าถึงความทานเข้าถึงทานสำเร็จในการทานยิ่งขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราได้ทำดีอนุโมทปัตตานุโมทนาใหม่เข้าถึงการได้รู้ว่าเราดีขึ้นเราดีขึ้นปัตติปัตตานุโมทนาใหม่เราได้อนุโมทนาตนเองได้ว่าเราเข้าถึงการทำดีเจริญขึ้นเจริญขึ้นมันเป็นภาวะของคุณธรรมปฏิทานาใหม่ก็คุณธรรมปัตตานุโมทนาใหม่ก็คุณธรรมคุณธรรมที่เกิดจากการเสริมอัปปัจจายนามัยจากการเสริมอวยาวัจจะใหม่การขนขวายขึ้นคุณก็จะได้เป็นคนที่เป็นตัวจริงตัวจริงที่เจริญเจริญเจริญคุณก็เอาแสวงหาความเจริญด้วยการฟังธรรมธรรมสวรรค์ใหม่เพิ่มขึ้นแล้วคุณก็จะรู้ทั้งภาษาจตุปฏิสัมปิทาญาณ4มีทั้งนิรุตติปาสาทั้งปฏิภาณเพราะคุณมีอัตถะมีธรรมะเพิ่มขึ้นคุณก็เอามาสอนคนได้ฟังภาษาฟังคำสอนฟังการอธิบายตัวอย่างการอธิบายหรือเราเองมีปฏิภาณในการจะอธิบายเองฟังด้วยเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักอันนี้ดีแล้วจะนิยมหรือว่ายินดีร่าเริงในการฟังธรรมพอใจในการฟังธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติของสัตบุรุษจริงๆเป็นคุณสมบัติของคนมันได้ฟังได้ดีดีดีนะธรรมะนั้นมีให้เราฟังเรื่อยอย่างพวกคุณนี่มีงานมีการทำอบรมมีการพูดมีการบรรยายมีโน่นมีนี่อะไรก็ต่อสายไปที่กุฏิอาตมานะบางทีสายมันไม่ได้ยินเนี่ยบางทีเสียงเสียงอาตมาก็ต้องบอกแหมทำให้เราหูหนวกทำให้เราไม่ได้รับธรรมะไม่ได้ฟังธรรมพวกคุณจะทำอะไรอยู่อาตมาได้ยินได้ฟังมันเป็นสิ่งที่เราได้รับฟังได้รับรู้เป็นสิ่งที่ควรได้รู้อันไหนที่ควรได้รู้มากอันไหนที่ควรได้รู้น้อยเรามีงานทำบ้างอาตมาก็ใช้เวลาฟังด้วยทำงานไปด้วยอะไรต่ออะไรด้วยได้ฟังอาตมาอยากฟังเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องเสียเมื่อไหร่แล้วอาตมาก็โวยวายทุกทีทำให้อาตมาปิดหูไม่ได้ถ้าอาตมาจะต้องตื่นอยู่รับฟังนอกจากนอนหลับแล้วไปถ้าไม่นอนหลับมีเสียงมาฟังก็ต้องฟังเป็นธรรมสวรรค์ใหม่เป็นการได้ฟังธรรมฟังเทศใครจะเทศใครจะบรรยายใครจะพูดใครจะอะไรมันฟังได้มีส่วนดีส่วนไม่ดีเรารู้ความไม่ดีมันก็เป็นความดีเรารู้ความบกพร่องมันก็เป็นความรู้อะไรไม่ดีเราก็รู้ว่าไม่ดีสิแล้วมันจะชัดของมันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่คนเอามาเทศแต่เรื่องไม่ดีมีแต่คนเทศไม่ดีไม่เข้าท่าเราก็รู้อย่างนี้เป็นลักษณะไม่เข้าท่ามันจะเป็นเสียอะไรถ้าเราสามารถจะรับได้รู้ได้เพราะเราก็ได้ฟังธรรมแล้วเราก็ได้เทศนาอะไรพวกนี้มันก็เป็นบุญกิริยาวัตถุต่อไปเยอะตั้งถึง10ทิฏฐุชุกรรมก็คือผู้ติดอาตมาแปลทิฏฐุชุกรรมว่า ก็เป็นผู้ที่ได้มีกรรมอันดีทั้งความเห็นทั้งความตรง เป็นผู้ที่เป็นเจ้าลัทธิเลยถ้าลงท้ายมีบุญตัวที่ถูกชุกรรมก็คือผู้ที่มีการกระทํากรรมคือการกระทํากระทํายังไงกระทําด้วยความเห็นที่ถูกตรงทิฏฐุชุอุชุทิฏฐุชุกับอุชุก็ตรงทํากระทําในสิ่งที่ตรงที่มีความเข้าใจมีความรู้ความเห็นที่ถูกตรงเลยเป็นสิ่งที่มีมา9บุญกิริยาวัตถุนั่นแหละเพราะจะได้เห็นได้ว่าบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ข้อนี้มันปฏิสัมพัทธ์กันมาหมดมันไม่ได้แยกข้อย่อยๆอยู่หรอกมันจะเสริมสานกันทำงานร่วมกันหมดเนี่ยตอนเพราะการศึกษาของคนนี่ถ้าเผื่อว่าไม่มีการศึกษาโดยเฉพาะไม่ศึกษาศาสนาไม่ศึกษาอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นการศึกษาพร่องคนที่ได้ศึกษาศาสนาโดยเฉพาะศึกษาศาสนาพุทธสอนหมดสอนการคิดสอนการพูดสอนการกระทำสอนอาชีพสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะสอนหมดศาสนาพุทธสอนหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรียนศาสนาพุทธอย่างเดียวนี่แหละหมดอาตมาว่ามันไม่ได้ขาดหกตกหล่นอะไรเลยคุณน้อยใจไหมเนี่ยคุณเองคุณนี่ไปเดินแฟชั่นไม่เป็นน้อยใจไหมทำผมทำเผ้าแหมให้มันสวยมันงามไม่เป็นน้อยใจไหมเตะฟุตบอลเข้าโกไม่เก่งน้อยใจไหมไปเต้นเหมือนอย่างที่เขาเต้นโอ้โหเต้นทีมได้เงินตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยคุณเต้นไม่เป็นเต้นไม่ได้เนี่ยเขาจ้างคุณก็ทำไม่ได้เขาจะให้ตังค์เนี่ยเอาเลยไปเต้นนี่ให้ 500,000 บาทคุณก็เต้นไม่ได้นี่ไม่เสียดายเหรอไม่น้อยใจเหรอเพราะงั้นเราจะรู้ว่าเราจะเรียนอะไรแล้วเราก็ไม่เสียดายเลยสิ่งที่เราไม่แม้มันจะเงินมากแม้มันจะได้ราคาดีเราก็ไม่เสียดายบางคนมีแววนะส่งขึ้นไปเต้นเนี่ยอาจจะชนะใครอะไรตอนนี้กำลังฮิตนะมีแววได้หลายตังค์ก็ได้นะแต่อาตมาว่าไม่เสียดายไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยินอะไรกับมันว่าเอออย่างนั้นมันจะได้ลาภได้ยศมาเยอะไม่ต้องป่วยการเนี่ยเอามาปลูกผักปลูกพืชมาทำอะไรให้มาทำในสิ่งที่มันเป็นสาระเป็นปัจจัยชีวิตเนี่ยแม้แต่จะเป็นบริขารเป็นเครื่องใช้ที่มันยังจำเป็นอะไรเนี่ยก็ยังดีกว่าเยอะที่จะไปทำฟุ่มเฟือยพวกโน้นสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเฟ้อเกินนะศูนย์เปล่าคือผู้ที่พุทธเจ้าถึงย่นย่อว่าผู้ที่รู้จักสาระเป็นสาระนั่นแหละผู้ประเสริฐผู้ที่ไม่รู้จักสาระไปเอาอะสาระมาเป็นสาระนั่นแหละผู้นั้นนะเป็นผู้ไม่ประเสริฐเป็นผู้ที่งมงายเป็นผู้ที่หลงเพราะในโลกนี้ยังงมงายกันอยู่เยอะถ้าจะว่ากันไปแล้วงมงายกันอยู่เยอะไม่เอาแรงงานเวลาทุนรอนอะไรมาสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะกอบกู้สังคมอยากจะกอบกู้มนุษยชาติอยากจะช่วยสังคมให้พัฒนาซึ่งเขาก็ไปในทางที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อาตมาว่าทางนี้แหละมันใช่ยิ่งทุกวันนี้มันไปหลงงมงายกันมากเราก็ยิ่งจะต้องดึงมาสู่ทิศทางที่มันไม่สูญเสียเนี่ยเป็นทิศทางที่ไม่สูญเสียเพราะสรุปลงในขั้นตอนหนึ่งว่าทำไมถึงคำถามเองมาคนที่เกิดมาจะต้องศึกษาถ้าคุณไม่ศึกษาคุณก็ต้องไปรับการศึกษาอีกทางหนึ่งใช่ไหมในโลกนี้ไม่มีหรอกไม่มีการศึกษาบอกแล้วเดรัจฉานมันก็ศึกษาตามประสาของเดรัจฉานศึกษาเดรัจฉานมันก็ศึกษาเพราะมายิ่งมาเป็นคนแล้วเนี่ยรู้ดีมีภูมิปัญญาที่จะสามารถศึกษาได้ยิ่งกว่าเดรัจฉานและการถ่ายทอดการศึกษานี่เก่งกว่าเดรัจฉานอีกคุณว่ามารนี่ถ่ายทอดการศึกษาไหมโอ้โหยิ่งกว่ามารนี่ถ่ายทอดการศึกษายิ่งกว่าเรา ยิ่งกว่าจริงๆมาเนี่ยถ่ายทอดการศึกษาเพราะฉะนั้นจึงคนทำไมคนจึงต้องศึกษาและต้องเลือกการศึกษาให้ถูกต้องถ้าคุณไม่เลือกการศึกษาที่ถูกต้องคุณก็จะต้องได้รับการศึกษาอีกชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคนจึงต้องศึกษาทำไมคนจะต้องศึกษาต้องศึกษาโดยเฉพาะผู้ที่จะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนที่อยู่เป็นจิตสูงเป็นผู้ที่มีจิตสูงต้องเลือกศึกษาให้ถูกเพราะฉะนั้นคนที่ยังไปศึกษายังจะแสวงหาไปศึกษาอะไรนอกๆๆอยู่นั่นนะยังไม่ค่อยเป็นคนเท่าไหร่เด็กๆก็ได้ยินด้วยนะคนแก่ก็ต้องได้ยินแต่แก่น่ะไปไม่รอดแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่เด็กๆนี่แหละสำคัญยังสงสัยยังอะไรอะไรอยู่โลกทั้งโลกเนี่ยเชื่อสิว่าพระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วจริงว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐเอาอย่างนี้เถอะเชื่อพระพุทธเจ้าบ้างไหมล่ะถ้าจะไปถึงยังไงกิเลสของเรามันอยากจะดิ้นอย่างไรก็เชื่อไว้ก่อนเถอะนะเชื่อไว้ก่อนเถอะพ่อสอนไว้อย่าไปกลิ้งนะกลิ้งไว้ก่อนไม่เอานะเชื่อไว้ก่อนเถอะพ่อสอนไว้นะทีนี้พออาตมาพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเน้นเข้ามาให้เห็นแล้วว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงศึกษาแล้วต้องมีในสำคัญด้วยว่าศึกษาต้องเลือกนะศึกษาต้องเลือกการศึกษาถ้าคุณไม่เลือกการศึกษาคุณก็จะได้รับการศึกษาที่เขาก็จะต้องพยายามสอนพยายามให้คุณได้รับการศึกษานั้นเพราะการศึกษาทางโลกแม้แต่มารเขาก็สอนเขาก็หาบริวารหาพรรคพวกเราจะต้องมีปัญญาที่จะเลือกเฟ้นการศึกษานั้นให้แก่ตนเองเมื่อเลือกแล้วต้องพยายามขนขวายไหมถ้าตอบไม่ได้เลือกต้นไม้ต้นไหนอีกเอาหัวไปเคาะเอาเองถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องขนขวายต้องพยายามภาคเพียรยิ่งสังคมทุกวันนี้เนี่ยเป็นสังคมที่สื่อสารการเผยแพร่ให้การศึกษาไปโดยปริยายการศึกษาด้วยนานาวิธีมีวิธีการศึกษาที่ยัดเยียดการศึกษายัดเยียดให้คนอื่นเขารู้เขาเชื่อเขาติดเขานิยมเยอะนานาวิธีสารพัดที่จะใช้วิธีและจิตวิทยาประกอบการขึ้นมาเพื่อยัดเยียดให้คนอื่นเขารู้อย่างนี้แล้วก็เชื่ออย่างนี้เห็นดีอย่างนี้ซึ่งเราจะเรียกว่าโฆษณาก็นั่นแหละโฆษณานั่นแหละมากมายหลากหลายเพราะถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เราก็เป็นเหยื่อรู้เท่าทันแล้วมันก็ยังยัดเยียดเลยไม่หยุดพวกเราจึงต้องพยายามภาวะการเติบโตหรือภาวะการก้าวหน้าอัตราการก้าวหน้าของการศึกษาแบบโลกๆแบบที่จะมอมเมาแบบที่จะดึงเอาบริวารไปเป็นบริวารไปเป็นสมาชิกเนี่ยโลกที่เขาเป็นเนี่ยอัตราการก้าวหน้าของเขาสูงมากเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่เราเองเราจะต้องเร่งรัดของพวกเราแต่ละคนอาตมาเร่งรัดคนเดียวมันไม่พอหรอกพวกเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเร่งรัดคนละไม้คนละมือที่จะทำตนเองด้วยแล้วก็พยายามช่วยกันไปด้วยในตัวซึ่งมันเป็นวิธีการอยู่แล้วมันเป็นกระบวนการกลุ่มตัวเราแต่ละคนแต่ละคนที่พัฒนาตัวเราเองขึ้นแล้วเราก็มีกรรมกิริยาของเราทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าพวกเรานี่นะเราไม่กินเนื้อสัตว์ มันก็เป็นมวลหมู่มีพลังเป็นพลังเหมือนพลังสนามแม่เหล็กก็ดึงดูดใครจะมากินมันก็ถูกมองถูกติงถูกติมันไม่เข้าหมู่มันไม่เหมือนหมู่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างในหมู่พวกเราเราก็เป็นของเราขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นพลังงานรวมพลังงานในคุณลักษณะใดด้านใดๆก็แล้วแต่มันหลายด้านหลายลักษณะพลังงานเหล่านั้นเราก็เอามาใส่เอามาเป็นในหมู่พวกเราเข้าไปให้มากเป็นสนามแม่เหล็กที่ประกอบไปด้วยพลังงานลักษณะดีลักษณะที่มีคุณค่าเราก็เอามาไอ้ที่ไม่มีคุณค่าเราก็พยายามขจัดออกจึงสร้างสนามแม่เหล็กหรือสร้างสังคมนี้ให้มันเป็นลักษณะจริงอันเนี้ยบอกแล้วพลังงานจิตนี้ก็มีลักษณะของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแสงเสียงความร้อนอะไรก็แล้วแต่อยู่ในนั้นหมดแหละโดยเฉพาะพลังงานแม่เหล็กพลังงานที่มันเกาะกลุ่มพลังงานที่มันดูดและมีพลังแรงเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นเป็นรังสีได้เพราะถ้าบอกว่าเรารวมกันแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีตัวขัดแย้งไม่มีตัวทำลายไม่มีตัวอะไรอยู่ข้างในนี้แฝงมากมันก็จะรวมเป็นหนึ่งมันจะรวมเป็นพลังแม่เหล็กที่มีแรงดูดแรงกระจายแรงเหนี่ยวนำอะไรที่สูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้นี่คนมองอโศกเขาบอกว่าอโศกนี่เป็นชุมชนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นมีความจริงอยู่มีความจริงแต่นี่ขอถามซ้อนลงไปซิว่าแล้วอโศกที่เป็นจริงอยู่ขณะนี้เนี่ยที่ว่าเข้มแข็งเหนียวแน่นเนี่ยมีก้อนโตเท่าไหร่นะตอบสิมีก้อนโตเท่าไหร่นิดเดียวนิดหนึ่งจิตเดียวถ้าเทียบกับคนทั้งโลกนี่ยิ่งจิตโอ้หกพันล้านเนี่ยเทียบกับคนทั้งโลกนี่ยิ่งจิตเดียวเลยเอาเราไม่ต้องไปเทียบ6,000 ล้านเอาแค่63 ล้านนี่เถอะก็ยังจิตอยู่นั่นเองแต่มีคุณลักษณะแล้วเหนียวแน่นเข้มแข็งเหนียวแน่นกว่านี้เข้มแข็งกว่านี้ได้อีกถ้ายิ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นและก็มีคุณลักษณะนี้เข้ามาสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวเข้ามาอีกมันก็จะยิ่งเห็นได้จริงๆพวกเรานี่เล็กแต่คนข้างนอกคนที่มีดวงตาเขาก็ยังมองเห็นเออส่องกล้องเจอเหมือนเขาส่องกล้องไปในมหาอวกาศตอนนี้เจอโลกอีกลูกหนึ่งแล้วในสุริยะจักรวาล นี้ว่าเป็นดวงจันทร์ของพฤหัสเจออีกลูกหนึ่งแล้วซึ่งมันก็เวิ้งว่างเขาเจอจนได้คล้ายๆกันกับอโศกนี่แหละเวิ้งว่างอยู่ในแดนโลกีนี่นะแดนโลกีนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลเวิ้งว่างอโศกนี่ลอยอยู่จิตหนึ่งเขาไม่เคยเห็นนะแต่เขาก็เห็นพอเห็นได้อาตมาถึงใช้สำนวนว่าเราจะต้องทำอโศกนี่จนกระทั่งคนตาบอดเห็นได้อย่าว่าแต่ส่องกล้องเลยเอาจนคนตาบอดเห็นได้เลยมันเป็นภาษาที่อาตมาว่าอาตมาใช้ภาษาด้วยปฏิภาณปัญญาธรรมาแล้วใช้ภาษานี้มาสื่อให้เข้าใจเอาจนกระทั่งอย่างนั้นแหละเป็นเป้าหมายเหมือนกับที่บอกว่าจะพิมพ์หนังสือธรรมะให้ทั่วโลกอะไรนี่ก็เป็นอุดมการเป็นเป้าหมายไปเรามุ่งไปเถอะมันถึงไม่ถึงก็ให้มันใกล้ที่สุดใกล้จุดหมายที่เราตั้งเป้าไว้ให้มันเป็นจริงอย่างนั้นให้ได้เพราะว่าฉะนั้นการศึกษานี้แม้แต่ที่สุดมาถึงสัมมาสิกขาลัยซึ่งเป็นการศึกษาแบบอุดรศึกษาเทตมาอธิบายไปเมื่อวานนี้แล้วให้เห็นว่า ผู้ที่เข้าสู่มวช.เป็นนิสิตของมวช.แล้วอยู่รวมกันในนี้เป็นนักศึกษาทั้งสิ้นแต่นักศึกษาที่เข้าสังกัดเป็นนิสิตเป็นมวช.แล้วมีความต่างอย่างไรก็เหมือนกันในกอกับในขออยู่ในบริษัทในตีอย่างที่เทศแล้วเมื่อวานเหมือนชาวอโศกเนี่ยราชธานีอโศกนี่ก็บริษัทในตีทำงานอะไรมีงานเด่นอะไรก็ตามใจเถอะอาจจะมันจะมากกว่างานในตีที่ย่นย่อลงไปสรุปว่างานในตีนี่เป็นงานทำงานช่างกลช่างยนต์ยานยนต์เพราะงั้นในกอในขอนี่ก็อยู่ในบริษัทในตีนี่ก็ต้องช่วยทั้งกินทั้งทำกินทำใช้เป็นเด็กกำพร้าที่เก็บมาเลี้ยงเหมือนนิยายกังฟูนะนิยายจีนเล็บมาเลี้ยงแล้วก็สั่งสอนเลี้ยงดูบ่มเพาะนายกนั่นก็เป็นนักเรียนที่เหมือนคนในวัดเป็นคนในบ้านเฉยๆเป็นคนในบริษัทเฉยๆก็ฝึกไปหัดไปเรื่องลูกทุ่งเรียนรู้ไปทำกินทำใช้ก็เป็นทำเครื่องยนต์เครื่องกลอะไรก็เป็นบ้างแต่ไม่รู้จักเล่าเรียนไม่ใฝ่หาความรู้ไม่จัดระเบียบไม่จัดระบบไม่บันทึกไม่เรียบเรียงในกไม่ใฝ่หาครูไม่ใฝ่หาตำราไม่ใฝ่หาวิสัยทัศน์ในกก็เรียนก็ได้ทำเป็นงานของบริษัทก็ทำเป็นทำกินทำใช้ช่วยทำกินทำใช้ปัดกวาดเช็ดถูอะไรก็ทำเป็นปลูกสร้างก็ทำเป็นมีเครื่องกินเครื่องอาศัยมีอาชีพพอได้ทุรุทุกังไปเท่าที่จะเป็นไปได้แต่มันไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบไม่เป็นนักศึกษาไม่เหมือนนายขอนายขอก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่รู้จักขนขวายศึกษาเอามาเรียบเรียงเอามาบันทึกเอามาทำปฏิบัติวิทยาส่งผู้ตรวจสอบถามนี่เราตั้งให้แล้วนะตั้งครุให้แล้วด้วยใฝ่หาครุเองก็ได้ใฝ่หาครุเองก็ได้สอบถามไถ่ถามเรียนรู้เพิ่มเติมใฝ่หาตำราค้นคว้าพยายามสร้างห้องสมุดพยายามสร้างหาตำราหรือคอยขวาหาตำราอื่นก็ได้ศึกษาความรอบรู้วิสัยทัศน์ต่างๆเป็นคนที่ใฝ่การศึกษาในขอเพราะฉะนั้นการแตกต่างของคนวัดกับการแตกต่างของนิสิตนักศึกษามวช.ต่างกันอย่างไรก็ในกอกับในขอเนี่ยเป็นความตอบอาตมาก็ว่าอาตมาอธิบายวิธีนี้ให้เข้าใจวิธีอื่นๆก็คิดว่ามันยังคิดไม่ออกว่าจะพูดมาเหมือนกันเคยพูดมาหลายทีแล้วมันไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็ยังงงๆตอนนี้คิดว่าจะงงน้อยลงใครงงน้อยลงเออดีนึกว่ามายกมือเลยยังงงตื้ออยู่บนทุกคนนะงงน้อยลงรู้ก็ได้พอสมควรขึ้นอาตมาจะพยายามเก่งที่จะอธิบายได้ดีกว่านี้พยายามจะหาวิธีอธิบายให้ได้ดีกว่านี้ขึ้นมาตอนนี้อธิบายได้เท่านี้นะเพราะเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วคิดว่าควรจะเข้าเป็นนิสิตไหมอาตมาอยากจะขยายความของการศึกษาสำคัญการศึกษานี้สำคัญสำหรับชาวอโศกและโลกอย่างไรเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่สองที่อาตมาพูดแล้วก็ยังขยายความไปได้หน่อยเดียวการศึกษานี้พูดตรงๆก็คือการศึกษาโลกุตตรธรรมการศึกษาแบบพระพุทธเจ้าพาศึกษาเนี่ยซึ่งอาตมาขอยืนยันว่าการศึกษาของพระเจ้านี้ครบหมดทั้งวิธีการคิดสังกัปปะวิธีการพูดวิธีการกระทำงานการกรรมันตะทั้งอาชีพอยู่ในสูตรใหญ่ของพระเจ้าครบครันหมดเพราะอาตมาถึงขอยืนยันว่าการศึกษานี้เป็นการศึกษาที่สมบูรณ์แล้ว สัมมาสิกขาลัยมีอยู่คณะเดียวคือคณะพุทธชีวสินส่วนจะไปชำนาญพิเศษในแง่ใดประเด็นใดนั้นของส่วนตัวตามอัธยาศัยตามจริตตามความจำเป็นหรือความชำนาญไม่ไปบังคับไม่ไปยัดเยียดเพราะฉะนั้นทุกคนเลือกเฟ้นได้อย่างอิสระเสรีภาพงานที่มีในพุทธชีวสินนี้มีงานอะไรที่เรามีเท่าที่เราจะเป็นวิชาเขตหรือเป็นแคมปัสของไหนก็แล้วแต่หรือจะเป็นที่นี่เลยก็ตามเป็นสำนักกลางก็ตามมีอะไรเราให้ศึกษาในชีอาชีพคือชีวะเพราะก็เรียนรู้เท่าที่เราจะมีให้เรียนวันที่นี่มีคณะอะไรต่อคณะอะไรอ่ะก็เรียนได้เป็นคณะที่ระบุลงไปจำเพาะเลยจะต้องฝึกฝนจริงๆเช่นกสิกรรมทุกคนต้องพยายามเรียนกสิกรรมให้เป็นรากฐานวิชาอื่นๆหรือฐานอื่นๆอะไรอื่นๆอยากจะทำแผนกไหนฐานไหนฐานไหนก็ใฝ่ใจเอาฝึกฝนเอาเรียนรู้เอาเพราะว่างานอาชีพหรือการกระทำใดๆได้ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นในวิชาของพุทธแล้วต้องพยายามไปปฏิบัติให้เป็นจริงๆมีจรณะ15ให้ครบจรณะ15ก็คือความประพฤตินั่นแหละความประพฤติที่เป็นทางแห่งการไปสู่วิชชาประทบทวนหน่อยนึงจำได้ไหมเริ่มต้นด้วยศีลสัมปทาข้อที่1เริ่มต้นด้วยศีลเพราะลักษณะคุณลักษณะการศึกษาแบบนี้เดี๋ยวจะต้องขยายความว่ามันจำเป็นต่อชาวโศกและจำเป็นต่อชาวโลกอย่างไรอีกต่อไปจนกว่าหมดเวลาทบทวนอันนี้นิดหนึ่งหัวข้อขยายความก็คงไม่ได้ขยายมากละศีลสัมปทาก็คือตั้งศีลต้องมีศีลคนชาวโศกจะต้องมีคุณลักษณะเลยแม้แต่เด็กมาถึงผู้ใหญ่ต้องรู้ว่าเป็นคนมีศีลอย่างน้อยมีศีล5สังวรศีล5ต้องถือศีล5ต้องสมาทานศีลอย่างน้อย ไม่ละเมิดไม่ผิดศีลงดเว้นจริงๆให้ได้อันนี้เป็นธรรมชาติพูดกับหมอประพจน์มาแล้วหมอคอที่อยู่วิชัยยุทธคออาตมามันแก่ขนาดนี้มันใช้งานพอใช้ไปแล้วถึงเวลามันก็จะเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาธรรมชาติมันใช้ได้ขนาดนั้นมันเสื่อมไปเยอะก็บำรุงได้บ้างแต่ถึงจะบำรุงไปยังไงแล้วเนี่ยต้นแก่แล้วเนี่ยบำรุงยังไงเนี่ยอย่างผู้หญิงนี่ขนาดนี้แล้วนี่จ้างให้ก็มีลูกอีกไม่ได้อะไรนี่แก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะต้องมีลูกไม่ได้แล้วมันหมดท่าแล้วหมดทุกอย่างแล้วมันก็จบแค่นั้นถึงวัยถึงขั้นนี้แล้วมันไม่ได้ไม่มีทางมีลูกอีกแล้วก็คล้ายๆกันนะเสียงหรืออะไรอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้ถ้ามันถึงขนาดขีดนั้นขีดนี้เสื่อมขนาดนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะสังวรศีลนั่นคือการสมาทานและเอามาสังวรต่างกันอธิบายเคยอธิบายไปแล้วสังวรศีลกับศีลสัมปทาต่างกันเรามาสังวรคือเอามาระมัดระวังเอามาปฏิบัติกับตนปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติก็คือจรณะอีก14นั่นแหละปฏิบัติศีลนี่ด้วยจรณะอีก14นั่นน่ะคืออะไรคือ1เอามาสังวรดูสินี่สำรวมอินทรีย์6ในอปันนกธรรม3อปันนกธรรม3ก็มีสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตาชาคยานุโยคะซึ่งชาวอโศกเรานี่รู้กันดีอยู่เพราะว่าอาตมาหยิบขึ้นมามันเป็นธรรมะอันไม่เสื่อมนะอปันนกธรรมเป็นไม่ใช่ไม่เสื่อมไม่ผิดเป็นอปริหานิยธรรมด้วยเป็นธรรมะอันไม่เสื่อมด้วยนะเป็นธรรมะอันปฏิบัติไม่ผิด นะอัปปนกะเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้แล้วไม่มีผิดถ้ายังมีภาคปฏิบัติที่ยังสำรวมอินทรีย์หกอยู่ด้วยศีลของเราแต่ละคนใครเรามีศีลก็ไปสังวรเอาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลเท่าไหร่มากมายศีลคิดเอาเองเราจะตั้งเอาเองเนี่ยเราติดอะไรไม่ติดนะไปติดยาบ้าอะไรนี้เป็นต้นมันติดอะไรก็ตั้งไปสิติดตุ้มหูติดติดเสื้อติดผ้าติดของกินอะไรก็ตามใจไปตั้งเอาของคนตนเองแล้วก็สังวรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะสัมผัสเมื่อไรก็ต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมมันเกิดแล้วนะนี่ปฏิกิริยาทางจิตมันเกิดแล้วนี่มันทุกทีเพราะฉะนั้นยิ่งประกอบไปด้วยเครื่องกินเครื่องใช้โภชนะโภคะโภชนะของกินของใช้ที่มันจะต้องอาศัยชีวิตเนี่ยแล้วก็จะต้องรู้จักมันจัดการกับมันประมาณมันมันมากระทบสัมผัสเราด้วยทวารทั้งหกนั่นแหละเพราะฉะนั้นของกินของใช้ก็สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นก็ต้องประมาณมันต้องจัดการกับมันมันมากระทบแล้วนะมันไอ้นี่แล้วนะมันเป็นเหตุปัจจัยนะมันอะไรอะไรมันนะทำไม่ดีเพื่อให้เกิดชาคริยาตัวที่สามเพื่อให้เกิดเป็นผู้ตื่นเป็นพุทธะชาคริยาก็ไปเป็นพุทธะเป็นที่สุดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชาคริยะก็คือต้องตื่นตื่นจากโลกิยะตื่นมาเป็นโลกุตระแปลภาษาไทยแค่ตื่นมาตื่นนี่แหละคือไม่ใช่มาตื่นเต้นตื่นจากหมายความว่าไม่หลับไหลไม่หลงไหลไม่งมงายอยู่กับมันถ้าหลับไหลหลงไหลอยู่กับมันน่ะคือผู้ไม่ตื่นตื่นเสียทีตื่นเสียทีตื่นเสียทีเพลงของสุทพลโทนวนิกตื่นอะไรก็แล้วอะไรตะวันแดดแดดออกแล้วไม่ใช่ครับฟ้าก็งามดุจเปลวทองใช่เพลงของสุรพลเขาแต่งมันไม่ฮิตเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่ฮิตนะเพลงนี้ฮิตแดดออกเพลงแดดออกแดดออกมีสักร้องตื่นสติตื่นสติตื่นสติตื่นสติแดดออกแล้วฟ้าก็งามดุจเปลวทองประมาณนั้นเพลงเก่าตื่นสติตื่นจากโลกียะที่ครอบงำและงมงายและวนอยู่ในโลกโลกียะมานานแล้วตื่นอย่าไปหลงมัวเมาหลงงมงายอยู่นะชาคริยาคืออันนี้ถ้าจะหมายว่านอนตื่นมันก็แปลกันมานานแล้วงัวเงียก็ใช่มีแต่ติดหลับติดนอนมันจะไปหากินอะไรได้มันจะไปตัดปฏิบัติอะไรได้ไปจมอยู่ในการหลับการนอนก็ใช่อันนั้นเบื้องต้นง่ายๆว่าเราก็ตื่นอย่าไปงมงายอยู่กับมันนั่นคือปฏิบัติตั้งแต่ศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตตามาเพื่อให้เกิดชาคริยานุโยคะเป็นอัปปนกธรรม3 4ข้อนี้จรณะ4อีกสัพธรรม7เป็นเครื่องเสริมลึกซึ้งขึ้นไปปฏิบัติจนให้เกิดศรัทธาจนให้เกิดหิริจนให้เกิดโอตตัปปะจนให้เกิดพหุสัจจะให้เกิดวิริยะสติปัญญานี่สัพธรรม7ให้เกิดเลยปฏิบัติให้เกิดอย่างนี้แหละมีผลจนคุณศรัทธาหรือปฏิบัติไปจนกระทั่งคุณเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดเข้าใจแล้วโอ้เราละอายเนี่ยเรายังเหลือกิเลสอย่างนี้เหลือสิ่งไม่ดีอันนี้ละอายต่อสิ่งไม่ดีหรือบาปสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่ไม่เข้าท่าละอายมันจริงๆมันมากมันน้อยอะไรก็แล้วแต่ผู้ที่เป็นผู้ดียิ่งขึ้นก็แม้นิดแม้น้อยก็ละอายแล้วสิ่งไม่ดีแม้เล็กแม้น้อยเราก็ละอายกลัวโอตตัปปะก็เป็นขั้นตอนของหิริก็แค่เกรงๆแต่ไม่กลัวแต่โอตตัปปะไม่กลัวเลยโอ้ไม่เอาอะเรากลัวมันจะมีจิตที่กลัวจริงๆกลัวต่อสิ่งไม่ดีนี่เฮ้ยไม่เอาอะเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาอะไรนี้เป็นต้นตายเป็นตายไม่เอาไม่ให้ไม่ทำอย่างนี้มันจะเกิดจิตเป็นลักษณะอย่างนั้นเองเพราะศรัทธาก็เกิดลักษณะจิตหิริก็เกิดลักษณะจิตโอตตัปปะก็เกิดลักษณะจิตวิริยะพหุสัจจะคือความรู้พหุสัจจะพหูสูตรหรือพาหุสัจจะถ้าเรียกเป็นภาษาว่าพาหุ สัจจะเรียกพหูสัจจะถ้าพหูกับพหูสูตรเป็นการรู้รอบรู้มากรู้กว้างรู้เยอะเป็นการรู้อะไรถ้าเป็นการรู้ในระดับความรู้ลึกความรู้ปรมัตถ์ก็ยิ่งดีเสร็จแล้วก็จะมีสิ่งที่เสริมขึ้นมาเป็นคุณธรรมเพิ่มเลยมีวิริยะมีสติดีมีปัญญาดีนี่เป็นสัจธรรมที่มันจะได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าได้เกิดให้ตามขึ้นมาตรวจสอบได้แล้วว่ามันมีไหมไม่มีก็ต้องให้มันมีคุณลักษณะของหิริคืออะไรคุณลักษณะของโอตปะคืออะไรแล้วก็จะต้องมีของเราตั้งแต่ศรัทธาไปจนกระทั่งถึงปัญญานี่แหละศรัทธาหิริโอตปะพหุสัจจะวิริยะสติปัญญาอีก7และเพราะปฏิบัติมาอย่างนี้แหละทั้งปฏิบัติมาตั้งแต่ศีลและอัปปนกธรรม3และมีสัจธรรมเสริมสัจธรรม7เสริมนี่แหละเกิดฌาน4ก็ครบจรณะ15จำง่ายง่ายจำได้ไหมก็มันเรียงกันอยู่มันเกี่ยวพันกันอยู่มันมีสภาพของมันอยู่มันยังไงมันจำไม่ได้อยู่มันยังไงมันจำไม่ได้ไม่ต้องไปท่องนี่ฮะ มีศีลแล้วก็มีอัปปนกธรรม3น่ะซึ่งก็คงจะท่องกันได้อยู่แล้วไอ้แค่3ตัวนี้น่ะใครยังไม่ได้นี่แหมไม่ใช่ชาวอโศกแล้วแหละนะสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตัญญุตาชาคริยานุโยคะน่ะอัปปนกธรรม3มาเสร็จแล้วก็มีสัตตธรรมจะต้องมีศรัทธามีปัญญาในหัวหางเลยตัดทิ้งไว้ก่อนสัจธรรมมีศรัทธากับหัวหางฮิริโอตปะก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นคุณธรรมของเทวดาของคนที่มีจิตสูงขึ้นจิตเจริญฮิริโอตปะกินไป4แล้วใช่มั้ยศรัทธาปัญญากับฮิริโอตปะกินไป4แล้วเหลืออีก3แค่นั้นเองก็พหุสัจจะความรอบรู้กับวิริยะกับสติเพราะศรัทธาหิริโอตปะพหุสัจจะวิริยะสติปัญญาสัจธรรม7ฌาน4ไม่ต้องไปท่องนี่แล้วก็รวมอีก4ตั้ง4ไงโอ้โหจรณะอีกตั้ง4เราก็ได้ฌาน1 2 3 4มันก็จะเป็นฌานคืออะไรธรรมะก็อธิบายมามากแล้วคือการเผาเพ่งรู้เพ่งเผากิเลสให้มันได้มันก็จะไปขัดเกลาเผากิเลสไปนั่นแหละเพราะการประพฤติจรณะทั้งหมด15นี่แหละเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ชาติที่มีการศึกษามนุษย์ชาติที่มีสูตรนี้อยู่ประจำตนเพราะมาดูเด็กๆก็เด็กๆก็มีศีลเด็กๆก็มีการละอายต่อบาปอย่างนายกระทงนี่บอกผู้หญิงมากอดเขาแล้วก็หอมปั๊บปิดสิงก็3นะในกระทงอะไรนี่ของเขาหลายอย่างเขาก็จะมีของเขาหลายๆอย่างจากความหมายของศีลเขาก็เข้าใจแล้วก็เป็นคนที่สังวรดูเขาพยายามทำตามประสาของเด็กแกจะไม่เดียงสาอะไรก็แค่นั่นแหละแกเดียงสาแกก็จะต้องรู้ความจริงขึ้นไปเป็นลำดับมีศีลแล้วก็ได้สังวรตาหูจมูกลิ้นกายจริงการใช้เครื่องกินเครื่องใช้โภชเนมัตตัญญุตาเราก็รู้จักเข้าของกินของใช้รู้จักประมาณรู้จักรักษาสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยังมีภาคปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เกิดความตื่นชาคริยาตลอดเวลาตื่นก็อธิบายแล้วเมื่อกี้นี้ว่าตื่นจากโลกียะเป็นหลงงมงายอย่างนั้นพอแล้วหลุดออกมาให้ได้จากโลกียะให้มาเป็นโลกุตระตื่นหลุดพ้นออกมาให้ได้เพราะยังก็จะมีส่วนเสริมโดยสัจธรรมเจ็บขึ้นมาเรื่อยๆมันจะเกิดจริงๆจะเกิดศรัทธาซึ่งมีศรัทธาลึกซึ้งมีศรัทธามีปัญญาเชื่อเพราะมันเป็นจริงอย่างนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายไม่ใช่เชื่ออย่างพิสูจน์ไม่ได้แล้วเราก็จะรู้ความจริงไปเรื่อยๆเลยว่าอะไรควรหิริอะไรควรโอตปะแล้วใจเราก็เกิดหิริจริงๆเกิดโอตปะจริงๆเกิดความรอบรู้จริงๆรู้ในสิ่งที่มันเป็นความรู้ปรมัตถ์รู้ในสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะรู้กันไปรอบมีความรู้รอบรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งรู้ปรมัตถ์ยิ่งดีปรมัตถสัจจะปรมัตถธรรมก็ยิ่งลึก เสร็จแล้วเราก็เป็นคนมีวิริยะมีสติมีปัญญามีวิริยะมีสติปัญญาก็ถือไว้อย่าไปทิ้งศรัทธากับปัญญานี่มันต้องมีอยู่แล้วสัจธรรมมีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีความตื่นรู้ไม่ใช่อะไรก็เพ้อไพร่บกพร่องอะไรอยู่เรื่อยไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณธรรม4เนี่ยเป็นฌานลืมตาอันสุดท้ายฌาน4ฌานลืมตาวันนี้ไม่ได้อธิบายเลยฌานมันก็รู้กิเลสแล้วก็ได้เผาไปเรื่อยๆจนถึงเป็นอุเบกขาเนกขมสิตะอุเบกขาไปเลยก็ตีหัวเข่าบานเป็นตัวจบไปมีถึงขั้นเนกขมสิตะอุเบกขาไปเลยแล้วมันจะเกิดวิชา9ไปตามลำดับเกิดญาณเพราะปฏิบัติธรรมจรณะ15นี่ไม่เกิดญาณไม่ได้ไม่เกิดญาณ7ของโสดาบันหรือไม่เกิดญาณ9ที่เป็นหลักใหญ่นี้ไม่ได้เกิดมากหรือน้อยก็ตามแต่ตั้งแต่ลักษณะของฌานมีปัญญารู้ว่าเรารู้อะไรเผาอะไรกำลังจะทำลายอะไรกำจัดอะไรนั่นเป็นญาณปัญญาที่หนึ่งหรือวิชาที่หนึ่งวิปัสสนาญาณก็คือตัววิเคราะห์วิจัยตัวอ่านตัวความจริงวิปัสสนาญาณญาณตัวญาณ9นอกนั้นก็ไล่ไปเลยอาตมาก็ขอไล่รูดไปเลยตั้งแต่มโนมยิทธิอิทธิวิธีโสทิพทิพยโสตคือเจโตปริยานบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอสวัคคยญาณอะไรก็ต้องรู้เลยว่าแต่ละคำเหล่านั้นมันมีคุณลักษณะจริงคือวิชชาคือญาณอยู่ที่เรามีมากมีน้อยอันไหนเชี่ยวเก่งเรามีโสทิพเก่งชำนาญเรามีเจโตปริยานเก่งชำนาญทางสาลักษณะเป็นเจโตปริยานหรือลักษณะบุพเพนิวาสานุสติญาณจะเก่งอะไรเป็นพิเศษก็แล้วแต่แต่ต้องมีทุกข้อนั่นแหละมันจึงจะสามารถที่จะบรรลุธรรมเพราะวิชชาจรณะนั้นเป็นสามัญผลมันไม่ใช่ของที่มันจะเป็นไม่ได้มันเป็นของพิเศษไม่ใช่เป็นสามัญผลเป็นผลที่คุณจะต้องไปเป็นสมณะ4เป็นผลทำให้เกิดสัพความเป็นสมณะคุณจะต้องเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์เพราะฉะนั้นคุณต้องมีถ้าไม่มีคุณเป็นสมณะไม่ได้มันเป็นผลของสมณะมันทำให้เกิดเป็นสมณะถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ไม่มีวิชาไม่มีจรณะก็ไม่มีการเกิดเป็นสมณะ4ไม่เกิดเป็นโสดาสกิทาอนาคาเพราะฉะนั้นมันเป็นสามัญผลมันเป็นของเป็นธรรมดามันต้องมีอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ไม่ได้เพราะคนที่ทุกวันนี้มาเรียนศาสนาพุทธเรียนแล้วบอกโอ้ยนี่มันของพระอริยะไอ้นี่มันของไม่ใช่เป็นเรียนเหมือนศาสนาไหนๆอื่นๆที่สอนละชั่วประพฤติดีเท่านั้นก็เลยไม่มีเนื้อหาของศาสนาพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีสมณะก็ไม่มีคนที่เป็นไปด้วยความสงบแบบพุทธสมณะแปลว่าผู้สงบสงบแบบพุทธไม่มีมีแต่เป็นสงบแบบฤาษีแบบอะไรต่างๆนอกรีดนอกรอยนอกศาสนาไปเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงศาสนาพระพุทธเจ้ากลับคืนมาพิสูจน์อโศกจะต้องมีความรู้อย่างนี้อโศกจะต้องมีการศึกษาอย่างนี้ถ่ายทอดกันไปเลยตั้งแต่อาตมายังอยู่นี่เผยแพร่มาสอนมา30ปีแล้วก็จะต้องสอนไปอีกจนกว่าจะตายแล้วพวกเราก็รับถ่ายทอดต่อเนื่องไปอีกพิสูจน์การศึกษาอันนี้ของศาสนาพระพุทธเจ้าให้ได้มนุษย์ต้องมีการศึกษาอย่างนี้มันที่จะกอบกู้สังคมได้ยิ่งมีความจำเป็นอาตมาขอยืนยันเลยว่ายิ่งมีความจำเป็นในโลกเพราะโลกมันไม่เข้าใจมันงมงายกับโลกียะกันจนกระทั่งจมไปไม่เข้าใจเลยหลุดออกมาไม่ได้ไม่มีไม่ชาคียะไม่ตื่นเลยหลับไหลหลงไหลไปกับโลกียะงมพาจมไปอยู่กับโลกียะหมดเลยไม่ใช่ว่าเขานะมันเป็นแล้วเขาเป็นเองเขาเป็นของเขาไม่ใช่อาตมาไปว่าเขาอาตมาพูดนี่มันถูกที่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ไปว่าเขาเลยไม่ได้มีจิตรังเกียจไม่ได้มีจิตข่มขีดูถูกดูแคลนไม่ได้มีหรอกแต่สงสารแต่เห็นอยู่ว่ามันน่าสมเพชเวทนาน่าช่วยเหลือแต่เราก็เท่านี้ตัวเราก็เท่านี้ มันก็ช่วยเขาได้เท่าที่ช่วยได้เพราะเราช่วยตัวเราก่อนจะว่าเห็นแก่ตัวก็เอาก่อนเราช่วยตัวของเราเพื่อจะไปช่วยคนอื่นนี่มันเป็นเหรียญสองด้านพระศาสนาพุทธช่วยตัวเองได้แล้วมันจะไปช่วยคนอื่นต่อเพราะฉะนั้นการศึกษาลักษณะนี้จึงเป็นการศึกษาที่จำเป็นโลกทุกวันนี้ยิ่งจำเป็นยิ่งเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะเอาใจออกห่างจากการศึกษาอันนี้เลยควรจะต้องเอาใจเข้ามาให้เต็มๆ เข้ามาใส่เข้าให้เพิ่มเพราะมันยังน้อยแล้วมันยิ่งมีความจำเป็นมากเพราะโลกการศึกษาทางโน้นบอกเลยอัตราการก้าวหน้าของเขามันมากจนเราไม่ทันจนเราสู้ไม่ไหวคอนไม่ไหวจึงต้องรวมพลังของพวกเราให้ยิ่งขึ้นด้วยเพื่อจะกอบกู้หรือช่วยโลกทั้งโลกบลมเทิมเลยเนาะใหญ่ไหมรู้สึกอายตัวเองมั้งไหมคุยตัวเองเนาะแต่ตมาเห็นอย่างนั้นจริงๆว่ามันเป็นคุณลักษณะมันเป็นคุณธรรมมันเป็นสิ่งที่ต้องศึกษารีบสั่งสมรีบจะพยายามที่จะสร้างสรรค์ให้มันขึ้นมาชีวิตของเรามันไม่ยาวนักหรอกพูดไปว่าจะอยู่150กว่าปีก็พูดไปนะมันจะจริงได้ยังไงเนี่ยขนาดนี้มันก็ยังไอ้คอกๆแคกๆอยู่เลยตลอดเวลามัน150ปีมันพูดคำกับไอ้2คำหรือเปล่าอายุ150มันจะไม่ไหวนะเอาละอาตมาก็เทศไปเรื่อยเลยไปเรื่อยอาตมาควรไปอยู่เมืองเลยเทศแล้วก็เลยอยู่เรื่อยไม่มีการน้อยกว่าเวลาทุกทีมีแต่เกินเวลาทุกทีก็คิดว่าพวกเราก็จะได้เข้าใจอะไรเพิ่มเติมขึ้นในชีวิตว่าชีวิตมันต้องประกอบไปด้วยการศึกษาเป็นคนไม่ศึกษาไม่ได้หรอกและศึกษาต้องเลือกการศึกษาเลือกได้หรือยังว่าจะศึกษาอะไรเป็นนักศึกษาหรือยังจริงนะเป็นนักศึกษาแบบในกอรุ่นไม่ขอนะอาตมาคิดว่าปีนี้เราได้อาตมาก็ฉลาดขึ้นที่จะอธิบายพวกเราก็คงฉลาดที่จะรับรู้ได้แม้อาตมาอธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พวกเราก็ยังพอเข้าใจได้ก็คิดว่าก็เก่งมาหากันกันแล้วกันพวกคุณก็เก่งฟังให้เก่งอาตมาก็พยายามอธิบายให้เก่งต่างคนพยายามเก่งเข้ามารับรู้กันให้ได้ก็คิดว่าปีนี้เราจะได้อะไรขันชนะขันเกลียวในการที่จะเพ่งเร่งรัดพัฒนาพวกเราแต่ละคนและก็ทั้งขบวนการกลุ่มพัฒนาขึ้นจริงๆอาตมาก็หวังในรุ่นที่จะเป็นนักศึกษารุ่นอายุยังไม่แก่ยังไม่เท่าอะไรเกินไปอุตส่าห์พยายามรวมพลดึงเอาคนแก่ก็มาเป็นนักศึกษาด้วยอะไรแต่จริงๆมันก็ต้องศึกษานั่นแหละก็พยายามทำแต่ก็ไปหวังมากไม่ได้หรอกไม้ใกล้ฝั่งที่ยิ่งไม่ควรเรียกไม้ใกล้ฝั่งเรียกร่างใกล้เมนดีกว่าไม้ใกล้ฝั่งฟังแล้วมันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเรียกว่าร่างใกล้เมนมันรู้เรื่องกว่าเยอะยังไงก็หวังยากสำหรับพวกร่างใกล้เมนมันก็สักวันนึงก็ต้องขึ้นแล้วเมนอ่ะมวลได้เป็นมวลมาบ้างก็ยังดีจริงๆแล้วก็หวังรุ่นที่ยังอายุน้อยก็ฝังไว้นี่ก็มีระดับนี้ต่อไปในระดับต่อไปจนกระทั่งระดับมัธยมปฐมอะไรก็ต้องถ่ายทอดให้เขาขึ้นมาอย่างนี้แหละคนมันก็จะรับผิดชอบไปตามวัยพอวัยนึงมันจะรับผิดชอบได้ดีจะยิ่งได้ศึกษามีความรู้อย่างที่ได้รู้สายของพุทธเจ้านี่ยิ่งวัยสูงขึ้นยิ่งจะรับผิดชอบมากขึ้นสังเกตเถอะถ้าใครยิ่งแก่แล้วยิ่งแก่แก่อะไรไม่ใช่แก่มะพร้าวแก่อะไรแก่แล้วแก่เลยแก่แล้วแก่ไม่เข้าเรื่องถ้า ถ้าแก่ไปแก่ยิ่งมะพร้าวก็ยังดีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ายิ่งแก่อายุมากแล้วยิ่งไม่รับผิดชอบยิ่งไม่เอาทานยิ่งเห็นได้ว่ามันไม่เข้าทานแสดงว่ามันไม่เข้าสู่การศึกษาที่พระพุทธเจ้าท่านพัฒนาให้เป็นเพราะคนเรายิ่งอายุยาวยิ่งเวลามากยิ่งมีประสบการณ์เยอะเนี่ยและยิ่งมีภูมิธรรมเข้าใจในขีดหนึ่งของศาสนาแล้วเนี่ยมันยิ่งจะรู้เลยว่าชีวิตไม่มีอะไรนอกจากชีวิตยิ่งแก่ยิ่งเห็นเลยว่าโอ้เราเนี่ยมันใกล้เมนใกล้เมนใกล้เมนแล้วนะมันยิ่งจะรู้สึกว่าขมีขมันหรือรู้สึกอยู่ว่าต้องเอาใจใส่ต้องอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรเอาภาระยิ่งจะเอาภาระมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นคุณลักษณะที่แท้ก็ตามไว้ตามความเป็นจริงอะมันจะได้แค่ไหนก็แค่นั้นอะอายุมากก็ตามมันก็จะเห็นมันมีจะลักษณะแสดงออกมันจะแสดงออกให้รู้ได้คนเรามันจะรู้พอรู้ได้เพราะถ้ามันยิ่งแก่ก็ยิ่งเชื่อยิ่งไม่เอาทานยิ่งเบื่อหน่ายยิ่งอะไรแสดงว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่ได้ธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะดูกระปรี้กระเปร่าจะกระตือรือร้นจะขนขวายแม้แก่ก็ตามแก่ตามที่มันเป็นได้เรียบแรงลักษณะร่างขาร่างกายสังขารมันได้ขนาดไหนมันก็จะเป็นไปตามจริงเอามีบอกว่าก่อนจะได้ลงไปนี่อาตมาก็จบไปแล้วนะจบการเทศแล้วอ้าวขอจบเลย ผู้มีสติอันมั่นคงเข้าใจความรู้สึกตัวตื่นพร้อมให้จริงแล้วทำให้ได้และมีธรรมวิจัยให้ชัดให้คมให้เร็วการตัดสินถูกผิดดีชั่วต้องตัดสินต้องวิจัยเสมอๆและตัดสินให้ได้จริงๆและตัดขาดให้ได้เด็ดๆการตัดขาดได้เด็ดๆกระทำตรงลงไปสู่ทิศทางเดียวเป็นความแรงและเป็นความก้าวหน้าอันก้าวหน้าถ้ามัวแต่สงสัยลังเลไม่แน่ไม่ชัดกลับไปกลับมาอยู่แล้วแล้วเหล่าๆนั่นคือความเชื่องช้าความทุกข์และความไม่เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเป็นผู้ที่สามารถซักซ้อมกระทำการธรรมวิจัยและมีปัญญายิ่งยิ่งขึ้นก็จะมีกำลังในการตัดได้เด็ดขึ้นซึ่งเป็นส่วนสอดคล้องซึ่งกันและกันถ้าผู้ใดยังเป็นผู้ช่างสงสัยลังเลยิ่งกลับไปกลับมาไม่แน่ไม่นอนผู้นั้นก็ยิ่งอ่อนแอและเชื่องช้าถ้าผู้ใดได้เพียรได้ใช้สติวิริยะกระทำการวิจัยและตัดสินให้เด็ดขาดและเอาจริงความคมกล้าความเด็ดเดี่ยวและความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นผู้นั้นจะได้รับแต่ความเจริญและไร้ทุกข์แต่เพียงประการเดียวมนุษย์ทุกผู้ยอมอาศัยสิ่งที่ตนเห็นจริงคนที่เห็นจริงที่ยังเป็นความลวงอยู่ในโลกเป็นสภาพที่ยังไม่ใช่สัจจะแท้และเห็นว่านั่นคือความสำคัญเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นน่าอาศัยอยู่เขาก็จะอาศัยอยู่ในฐานนั้นฐานะนั้นผู้ที่ได้ศึกษา

แล้วลงมือทำจริงเอาจริงเราจึงจะไม่ช้าความเจริญจะได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นผู้นั้น ผมได้ประสมพุทธเอาวิสุทธุมองใสตัดมูลกิเลสไล่ปลีกละในสิ่งรื่นรมทำได้ท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมจุดโลกที่สูงสูงดับกระทวมด้วยพระธรรมว่าสาธุสัตว์สาธุภาวนาดุสรณะคือ